Door Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Dat bleek gisteren in het debat over de moorden op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Kamerleden noemden de moorden een aanslag op de rechtsstaat. Ze benadrukken dat kroongetuigen nodig zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselgus verzekerde de Kamer dat ze hard werkte aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. En daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Opnieuw vertrekt een CDA'er uit de Tweede Kamer. Jaco Geurts vertrekt naar Maasdriel, waar hij waarnemend burgemeester wordt. Geurts zat 10 jaar in de Kamer en hield zich vooral bezig met woningbouw. Afgelopen dinsdag kondigde CDA-Kamerlid Agnes Mulder al aan dat ze een nieuwe baan heeft. En eerder verlieten Harry van der Molen en Raymond Knops al tussentijds de fractie. De Ramadan is voorbij. Turkse moslims hadden 21 april al in hun agenda staan. Maar voor Marokkanen eindigt de vaste maand altijd pas als religieuze waarnemers in Saoedi-Arabië de nieuwe maansikkel hebben gezien. En dat is gisteravond gebeurd. Dat betekent dat de komende dag Eid el-Fitr wordt gevierd, ook wel het suikerfeest of het kleine feest genoemd. Het offerfeest eind juni is het grote feest. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. De Rotterdammers hielden gisteravond in Rome lange tijd stand, maar in de verlenging gingen ze alsnog onderuit. Het werd 4-1. AZ had meer succes en bereikte de halve finales van de Conference League ten koste van Anderlecht na strafschoppen. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag. Maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden valt regen, vooral 's middags. En daar is het dan 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen worden besproken. Dit uur ga ik in gesprek met Jan Troost. Hij organiseert komend weekend zijn eigen uitvaart en heeft ook de beslissing genomen om de regie van zijn leven in handen te blijven hebben, zelfs in barre tijden. Zometeen daarover meer, want ook heb ik natuurlijk weer de beste podcast van onze zender voor je klaarstaan. En vliegen we voor Wakker van het Hols van de Nacht naar Engeland. Dat allemaal zometeen. De nacht van Omroep Zwart. Zou jij bewust afscheid willen nemen van je familie en vrienden? Jan Troost besloot dit te doen toen hij hoorde dat hij niet meer lang te leven zou hebben. Hij organiseert zijn eigen uitvaart, oftewel hoe hij het zelf noemt, zijn eigen prematoriumparty. Hoe komt hij op het idee en hoe voelt het om op deze manier afscheid te nemen? Dat bespreken we met Jan zelf. Mocht je vragen of opmerkingen voor hem hebben, dan ben ik te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. Deze nacht is Jan Troost telefonisch bij mij te gast. Want hij organiseert dus komende zaterdag zijn eigen uitvaart. En zal deze ook bijwonen. Hele goeie nacht, Jan. Goeiedag. Ja, laten we gelijk maar even met de deur in huis vallen. Je bent ernstig ziek, hè? Wat heb je? Ik heb een... op mijn verjaardag, ik werd 65... en toen werd er slokdarmkanker met uitzaaiing in de longen geconstateerd. Ja. Dat is pas sinds 3 april, dus dat is eigenlijk nog maar kort. Ja, ja, ja. En hoe gaat het nu met je? Altijd een belangrijke vraag natuurlijk. Nou ja, ik lig nu voornamelijk in bed en ik heb zonder voeding. Nou. Ook de huisarts gaf aan, dat wilde ik echt een feestje geven. Dan moest ik er redelijk snel mee zijn. Dus we hebben een feestje georganiseerd binnen 3 weken. Ja, en de huisarts zei al, je moet redelijk snel zijn, want je hebt niet meer heel lang. Weet je hoe lang je ongeveer hebt? Nee, dat is niet helemaal duidelijk, maar je moet denken aan maanden. Ze gaan waarschijnlijk nog wel bestralen om de kwaliteit van leven wat te vergroten. Maar ik kan nu al niet meer eten, ik heb alleen zondevoeding. En toen dacht ik, hoe ga ik mijn leven nou afsluiten? Mm-hmm. En dat heb ik natuurlijk met mijn vrouw en mijn kinderen goed besproken. En zowel Paula als Ivan Jeske, die snapten mijn wens. Omdat ik heel veel mensen ken door mijn werk, wat ik altijd gedaan heb. Ik heb veel begrafenissen meegemaakt van jongeren met een handicap. En ik dacht, ja, eigenlijk wil ik mijn eigen begrafenis wel regelen. En daar ben ik toen staat gesteld. Waarom wil je dat zo graag? Ik heb het altijd heel triest gevonden dat op begrafenissen mensen altijd hele mooie dingen zeggen. Of juist niet, hè. Ik bedoel, en dat je dat zelf niet meemaakt. En dat vind ik eigenlijk een raar gegeven. Mm-hmm. En ik dacht, nou, als ik in staat ben om dat nog te doen, hè, want dat zijn natuurlijk maar weinig mensen, want ja, meestal val je of zomaar dood neer, of dat wil ik zelf doen. En ik heb in mijn leven lang altijd mijn eigen regie gehouden. Ik dacht, nou, dat wil ik op mijn, bij mijn afscheid ook. Ja, ja. Hoe werd erop gereageerd door je omgeving? Want dat lijkt me ook wel iets waarvan ze denken, ja, dat is ook een beetje gek. Nou, er was een poll geweest in Gelderland. Nou, 60% was er mee eens en niet mee eens. En 40% wel. Dus in het algemeen werd er positief gereageerd. En ik moet zeggen, mijn netwerk, wat heel erg groot is, door mijn werk altijd. Die snapt het. Omdat ze, ja, dat kan alleen jij bedenken, eigenlijk. Ja, dit past bij jou. Dit past bij mij. Ja, ja. En je vertelt al, jouw netwerk is heel groot. Want jij hebt altijd ingezet voor gehandicapten. Want je zit zelf ook in een rolstoel, hè? Ja, ik ben zelf rolstoelgebruiker. En sinds mijn 14e, dit jaar, 51 jaar geleden, ben ik in de belangenbehartiging voor mensen met een handicap gegaan. Ja. En ik geloofde dat ik de samenleving kon veranderen. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar ik heb er wel een steentje aan kunnen bijdragen. Ja, waarom zit je zelf in een rolstoel? Ik heb osteogenesis imperfecta. Dat is een botaandoening wat je bij je geboorte hebt. En ze dachten bij mijn geboorte dat ik al overleden was. Ja. Ze hadden me al keurig netjes weggelegd. En dus ik weet wel wat het betekent om te overleven. En mijn website heet ook Troost Overleven. Mijn boek heet Troost Overleven. En ik dacht, nou ja, als ik dan toch dood moet gaan, dan noem ik mijn party ook maar Leven het Leven. Want daar geloof ik in. Ja, maar dat zeggen natuurlijk veel mensen. Hè? Dat je, als ze overlijden, dan willen ze graag dat mensen hun leven vieren op zo'n uitvaart. Hoe realistisch is dat eigenlijk? Want ja, mensen zijn natuurlijk ook, gaan ook rouwen om je. Ja, dat mag, hè. Ik bedoel, ik heb een party georganiseerd waar een traan en een lachen bij elkaar komen. En ik heb ontzettend geluk dat ik de plek waar ik dat kon doen, waar ik in 1972 heb gedemonstreerd, dat was Lindenberg in Nijmegen, en de cabaretgroep Gemeente Reiniging, en mijn vrienden alle medewerking hebben gegeven om dit te organiseren. En als ik de reacties zie, het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ik heb zoveel reacties gekregen van oud-premier Balkenende tot en met de schilder van mijn huis, zal maar zeggen. Wat doet dat met jou? Ongelooflijk. Doet veel. Had ik ook niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar op de een of andere manier is het nieuwtje de wereld in gegaan dat ik hiermee bezig was. En ik werd gisteren gebeld door de heer Spiegel uit Duitsland of ze ook mochten komen op mijn party als pers. Ja, dan weet je nog niet wat je overkomt, moet ik eerlijk zeggen. Waarom zeg je daar toch ja op? Want het lijkt me ook wel dat je het persoonlijk wil houden. Omdat ik ook wel een boodschap wil meegeven. Iedereen denkt altijd, als ik 65 word, dan heb ik een bucketlijst, dan ga ik gezellig een wereldreis maken of een cruise of wat dan ook. En ik heb ook wel door mijn handicap natuurlijk geleerd dat je moet leven van dag tot dag. En ook van iedere dag moet genieten eigenlijk. Ja. Dus het is ook een boodschap eigenlijk wat ik wil geven. En ook aan al die vrienden en familieleden die me daarbij zijn. Ja, ja. Maar het gaat wel anders, want je bent er zelf ook bij. Het is natuurlijk heel anders dan een gewone uitvaart waarbij degene om wie het gaat er niet meer is. Nee, maar die uitvaart komt er wel, hè. Ja. Maar dat is alleen voor mijn vrouw Paula en Ivar en Jeske, mijn kinderen. En wat heel, heel nabije vrienden of vrienden van hun. Maar ja, daar ben ik daar niet meer bij. Dus dan mogen ze ook zeggen wat ze willen. Ja, ja. En dan mogen zij het invullen zoals zij het willen ook. Nou ja, dat had ik wel afgesproken. Maar ze willen toch wel graag even mee moeien. Dus Idoor, en dat is een uitvaartbegeleider uit Amsterdam. Die komt binnenkort voor een tweede keer. Dus hij heeft hiermee geholpen. En dat komt hij binnenkort weer doen. Maar dan voor mijn echte uitvaart. Ja. Ja, wat ik wel opvallend vind, want jij vertelt natuurlijk net ook dat jij in een rolstoel zit omdat jij die broze bottenziekte heeft, zoals dat in de volksmond heet. Dat je dus heel snel dingen breekt. Dus je hebt wel veel in en uit ziekenhuizen gezeten in je leven. Toch heb je er een soort angst voor, hè? Hoe zit dat? Nou, ik zou zeggen, ik moest geopereerd worden. En ik was als de dood voor het ziekenhuis en eigenlijk nog meer voor de operatie. En die operatie is geslaagd, alleen de diagnose was niet helemaal juist gesteld. En als kind lag ik natuurlijk zelf in het ziekenhuis. En vroeger was het zo, als je een bot brak of een been brak, dan lag je 6 weken in het ziekenhuis. En dan krijg je toch een angst voor ziekenhuizen eigenlijk. Ja, en hoe is dat nu? Dat had ik nog, eigenlijk. Alleen het rare was, toen ik hoorde op mijn verjaardag deze diagnose. Toen ging een soort knopje om. Ik was altijd dood voor de dood. Vanuit de kinderafdeling keken we uit op het katholieke kerkhof. Wat ook een rare beeld is natuurlijk. Dat was in de jaren 60. Dat was. Ik ben altijd bang voor de dood geweest. Maar ik heb ook altijd het gevoel voor al die vrienden. En ook voor onze tweeling Sam en Jelte. Die kort na de geboorte overleden is. Ja. Dat ik die in mijn rugzakje bij me had. Snap je? Ja, want je zegt dat jouw tweeling is kort na hun geboorte overleden. Dat lijkt me ook een heftige ervaring. En dat zacht uitgedrukt. Ja. Dat is heel heftig. En ik had toen al zoiets van, we moeten alles doen wat we kunnen doen voor onze tweeling. En toen heb ik ook aan alle artsen en verpleegsters gevraagd om voor mijn vrouw Paula en mij op te schrijven wat ze die nacht van de bevalling hebben meegemaakt. En toen Sam 8 minuten geleefd heeft en Jelte 8 uur en overleed. Daar heb ik heel veel steun aan gehad. En ik hoop dat die steun die ik nu heb van mijn vrienden, en kaarten en mailtjes en weet ik veel, dat die ook weer tot steun kunnen zijn voor mijn vrouw nu. En natuurlijk Ivar en Jeske, mijn kinderen, die ik heel erg lief heb. Ja, dat begrijp ik. En je gaat zelf nu ook helaas overlijden. Heb je dan toch, om het positieve te proberen, in een soort hoop dat je kinderen weer gaat zien? Of hoe sta jij daarin? Nou, ik heb in ieder geval dat broeder Tuk, Jeroen Zwart, dat is een hele goede vriend van mij. Die is, was ik een documentaire aan het maken voor Participatie TV. En halverwege documentaire kreeg hij slokdarmkanker. Dus ik weet hoe het verloop is. En toen hebben we de documentaire ook afgemaakt. Alleen op een andere manier als ik gedacht had. En hij heeft toen ook afscheid genomen van een groot publiek. 500 mensen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Een paar weken later, daarna is hij overleden. Dus ik weet wat me te wachten staat. En ik denk dat hij ergens op een wolk staat met Sam en Jelte in zijn armen, dat hij op me staat te wachten. Hoe dat precies uit weet ik niet, maar dat is wel het beeld wat ik heb. Ja. Kijk je dan uit naar de dood bijna? Of ben je er nog wel bang voor? Nee, ik vind het vreselijk. Ja. Ik zal eerlijk zijn. Ik wil mijn vrouw en mijn kinderen en zeker ook al mijn vrienden op Facebook en maar ook echte vrienden die ik al vanaf de lagere school ken en ook altijd onderhouden heb. Die wil ik eigenlijk niet missen. Nee. En dat wil ik ook echt niet. Maar weet je, als je weet dat het eraan komt, dan doe ik het liever op deze manier. Ja. Maar je hebt nog wel een soort angst, zou ik het bijna willen noemen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, niemand wil dood. Ik bedoel, als ze mij morgen een pilletje geven van Jan, je hebt die party te vroeg gedaan, dan doe ik dat met liefde. Ja, Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid nog hebben over die, dat feestje wat je gaat geven. Eerst muziek, je wilde graag herhoren. Waarom dat en welke precies? Nou, I Got the Life. Omdat dat is vind ik een prachtige film, die heb ik al 20 keer gezien. En ik heb me altijd een beetje vereenzelfd met de hoofdpersoon in de film, die letterlijk over een tafel loopt. Nou ja, dat kan met mijn rolstoel niet, maar ik had de film wel willen maken en dan met mijn rolstoel over die tafel om de liefde te betuigen eigenlijk aan de persoon aan de andere kant. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood. I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle, I got life. I got life uit de musical Hair was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Deze nacht bij mij, telefonisch te gast, is Jan Troost. Hij heeft onlangs te horen gekregen dat hij niet meer lang te leven heeft. En organiseert daarom zijn eigen uitvaart aanstaande zaterdag. En zal deze ook bijwonen. Ja, Jan, hoe gaat het er precies uitzien zaterdag? Nou, het is natuurlijk een besloten paard hier, dat snap je. Want ik geloof dat ik iets van 3000 mensen die me sowieso kennen. Als ik allemaal moet gaan ontvangen, dan zou het een beetje druk worden. Dat zijn allemaal wel genodigden. En daar gaan we streng op toezien, dat snap je. Ja. En het gebeurt in Lindenberg, groot cultureel centrum in Nijmegen. Waar het begin van mijn carrière is begonnen als demonstrant voor een ontoegankelijk gebouw in die tijd. Want gehandicapten, die hoef je niet aan cultuur te doen. Dat was in die tijd de gedachte. Mm-hmm. En ik heb daar alle medewerkers gekregen van de directeur van de medewerkers. Om dat in de grote zaal te doen. Hè. Dus gewoon een theater. Want ik ben ook wel een beetje een theaterdier. En cabaret gemeente Reiniging, dat is cabaretgroep in Nijmegen. Die heeft alle medewerking toegezegd. En die hebben ieder een eigen rol op zich genomen. Dus het is enerzijds theater. Het is anderzijds ook daadwerkelijk afscheid. Van een aantal mensen die mij ook nog gaan toespreken. Als ik daar op mijn bed lig. En ik heb natuurlijk wel, zo zit ik in elkaar, het welkomstwoord en uiteindelijk het slotwoord. Want ik wil wel, als laatste spreker nog wat kunnen zeggen. En we gaan het ook volledig opnemen, die hele bijeenkomst. Omdat we dan na mijn overlijden en na de begrafenis of tijdens de begrafenis dat openbaar kunnen zetten. Zodat we al mijn vrienden, kennissen, ja, enerzijds kunnen laten weten dat ik er niet meer ben. Maar ook bedanken natuurlijk. Ja. Voor een enorme steun voor mij in deze periode die nog komen gaat. Maar ook zeker de steun voor Paula en Ivar en Jeske. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus het wordt een feest met een lach en een traan? Het wordt een feest met een lach en traan. En daarna natuurlijk een borrel met de versnapering. Waar ik van al mijn vrienden die daar zijn. Zelf nog even afscheid kan nemen. Ja. En daar kijk ik naar uit. Ik ben raar genoeg. Ja, ja, je kijkt er naar uit, ja? Ja, mijn vrienden en mijn naaste familie is me altijd heel erg belangrijk geweest. Om het werk wat ik altijd gedaan heb te kunnen blijven doen. Maar ook, ja. Omdat ik voorzitter van de Landelijke Gehandicaptenraad geweest ben. Ja. Als politiek lobbyist in Den Haag geweest ben en nu ook weer in Nijmegen ben teruggekomen bij mijn oude club, waar we vroeger mee demonstreerden en het gebouw bezet hebben, om daar afscheid van te kunnen nemen. En dat, ik heb gewoon mijn boek die vorig jaar is uitgekomen, nadat ik een TIA en een herseninfarct heb gehad, heb ik eigenlijk die hoofdstukken uit mijn leven die niet gingen over ziekte of over doodgaan. Ja, het ging over doodgaan. Maar over mijn belevenissen heb ik uit al die periodes mensen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. En ze komen bijna allemaal. Het is ongelooflijk. Het is echt. Ja. Verbaasd dat je, ja? Ja. Daar heb ik wel een traan voor gepinkt, zal ik maar zeggen. Zo omdat zulke liefdevolle brieven, mailtjes, berichten in Gelderland. Omroep Gelderland die er ruim aandacht aan besteed heeft. Gehad heb. Dat ik ook niet meer om kon. Ik kon er eigenlijk ook niet meer omheen. Om het wereldkundig te maken. Nee. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. En toen heeft mijn dochter een actie georganiseerd. Om het geld voor het feestje voor elkaar te krijgen. Wat ik eigenlijk niet wilde, want ik ben niet zo van de Caritas-achtige. Maar ze hebben me overtuigd en ik had gezegd, nou, als er dan geld over hebben, dan gaat het naar twee goede doelen. En dat is het Liliana Fonds. De Fonds voor Kinderen met een Handicap, onder andere in Afrika. Wat echt heel goed werk doet. Ja. En het Kreukencollectief. Dat is een club waar ik nu nog dingen mee doe. Die de geschiedenis van mensen met een handicap wil vastleggen voor de toekomst. En daar ben ik heel actief in. Ja, het is bizar natuurlijk, omdat ik werkte nog. En ik zit nu in de ziektewet, hetzelfde Friesland en Nijmegen. Ik hoop dat ik daar nog een keertje naartoe kan in een rolstoel. Maar het is ongelooflijk moeilijk om afscheid te nemen van al die mensen om me heen. En de politiek in Nijmegen. Dat vind ik wel moeilijk, hoor, moet je eerlijk zeggen. Dat snap ik, ja. En los van dat je zelf in een rolstoel zit, je hebt je altijd enorm ingezet voor gehandicapten in Nederland. Waarom heb je dat altijd gedaan? Waarom ben je altijd zo activistisch geweest? Nou, ik moet je zeggen, ik zat. Weet je, ik kom natuurlijk uit een andere tijd, hè, waar mensen met een handicap achter de poorten zaten. Op internaten. En ik zat op de Maartsink in Nijmegen. Bij de zusters van de Goorstraat. En bij de groepsleiding. En ik heb het altijd raar gevonden dat wij achter een hek zaten, buiten de samenleving, in een bos. Want je zat vaak in een bos, want het was goedkope grond. En dat heb ik tot 1979 gezeten. En ik vond eigenlijk dat wij moesten integreren in de samenleving. Dat mensen met een handicap daar middenin hoorden. En toen ik 14 was en wij die grote demonstratie bij de Lindenberg hadden. Eerste demonstratie van jongeren met en zonder handicap. Ik had echt zoiets van, 14-jarige jongen, je hebt nog ambitie, net als jongeren van nu. Ik ga de wereld veranderen in 5 jaar tijd. En toen ben ik in de belangenbart ging terechtkomen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Nog steeds, ook nu je ziek bent? Ik kan het niet laten. Nee. Nee. Ik hou zo van mensen. Ik vind mensen En op de een of andere manier heb ik dat nu ook wel teruggekregen. Dat is wel heel bijzonder. Ik heb dat altijd gewoon gedaan omdat ik ben Jan. En ik heb geen pak aan. Iedereen in de Tweede Kamer, of dat nou de bode was, of de koffievrouw, die kende mij in Den Haag. Dat geldt ook in de gemeente Nijmegen. En dat heeft schijnbaar toch bij mensen indruk achtergelaten. Ja, dat blijkt wel, want die mensen willen dus ook nu zaterdag aanwezig zijn. Ja, en ik heb een actiegroep opgezet tegen het beleid van kabinet Rutte. Terug naar de bossen. Dat zegt toch ook iets over mijn visie op het leven van vroeger. Ik vind dat mensen met handicap gewone mensen zijn. Ik ben ontzettend blij dat een van mijn laatste daden was opnames maken bij ondertekening van de grondwet. Dat de twee discriminatiegronden, ja, artikel 1, zijn veranderd. Hè. Geaardheid en gehandicapt, ja. Seksuele geaardheid en handicap. En ik heb daar samen met de gehandicaptraad, wat nu iedereen is, een bijdrage mogen leveren. En ik heb dat nog gefilmd. Een paar dagen voor ik geopereerd zou worden aan mijn maag, die in mijn thorax is terechtgekomen. Wat later helaas in mijn slokdarm ook zou blijken dat ik slokdarmkanker had. Ja, ja. Hoe blijf je zo strijdvaardig? Dat vind ik echt bewonderingswaardig. Ik denk dat pas geleden een vriendin van mij uit de jaren, ja, dat zal zijn begin jaren 80. Je bent 18 jaar. En ik had een groep van jongeren met en zonder handicap om me heen. Waar we samen dromen mee deelden. Waar we gelijk met elkaar waren. Zij zei ook van, in ons hart waren we allemaal hetzelfde. En ik heb het altijd raar gevoeld. En dat gevoel heb ik altijd meegenomen. Dus ik heb altijd die integratie heel erg belangrijk gevonden. Dat je, het maakt geen verschil of je nou een handicap hebt of niet. Wij vonden ons in het jong zijn. In onze dromen, in onze filosofieën. In onze liefde voor elkaar. En ik hoop dat heel veel mensen dat mogen beleven. Dat ze dat mogen meemaken in het leven. Ja. Dat niet, zal ik maar zeggen, beperkt wordt omdat de samenleving ontoegankelijk is. Of denkt dat gehandicapten zielig zijn. Nou ja, en dat zal ik tot mijn dood blijven doen, denk ik. Ik probeer het niet te doen en veel meer aandacht voor mijn gezin te geven. Ik ben vaak wel weg geweest natuurlijk door mijn werk. Dat is ook altijd wel gepikt. Maar daarom snapt mijn gezin ook. En vrouw ook. En mijn kinderen ook. Dat ik doe wat ik doe. Ben je geslaagd in je leven? Als ik de berichten die ik nu binnenkrijg mag geloven, dan heb ik wel een steen in de vijver gegooid. En daar ben ik wel trots op, ja. Trots op ook echt? Ja. Omdat ik altijd de mens gezien heb. Ik wil om een voorbeeld te geven. Mark Rutte ken ik vrij persoonlijk. Mm. En ondanks dat ik zijn beleid kloten vind, respecteer ik hem als mens. En dat heb ik altijd geprobeerd te scheiden. Je hebt de mens en je hebt de politicus. En daarom hebben we ook altijd ludieke acties gevoerd. En ja, dat gebeurt tegenwoordig soms anders. Maar ja, dat is weer een nieuwe groep jongeren die daarmee bezig is. En of jij dan homoseksueel bent of je bent zwart of geel, of zo, dat maakt dan niet uit. Hè? Ik vind dat iedereen gelijk is en duidelijk voor gaan. Maar wie de mens is, dat wordt natuurlijk ook bepaald door de daden van dat desbetreffende mens. Hoe scheid je dat van elkaar dan? Dat heb ik geleerd van Erik Terpstra. Die zei altijd, wij kunnen bonken zijn. Dat was ook een VVD'er. Hij zei, we kunnen in de Kamer hard zijn en zwaar debatteren, maar daarna moet je weer koffie kunnen drinken met elkaar. En die visie heb ik al overgenomen, moet ik zeggen. Ik vind, je mag hard debatteren en je mag het grondig oneens zijn, maar daarna moet je wel samen verder. En dat is ook jou altijd gelukt? Ja, ik heb ongetwijfeld vijandig gemaakt. Want als activist heb je niet altijd vrienden gemaakt. Dat kan mij niet. Nee. Maar ja, ik denk dat het wat aardig gelukt is. Ja. We praten hier zo meteen weer over verder, Jan. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd of jij die luistert, nog vragen of opmerkingen hebt. Dan mag je dat laten weten in de gratis NPO Radio 1 app. Eerst weer muziek. Je wilde graag Robert Long horen, Jan. Waarom? Dat is een lied dat ik met een hele goede vriendin, Gerda, vaak geluisterd heb. We hebben altijd gezegd van, één van de twee zal hem als eerste afspelen. Nou ja, dat ben ik in dit geval. Liedje voor als ik er niet meer ben, is dit. Dit is een liedje voor als ik er niet meer ben. Voor als er afscheid van mijn resten wordt genomen. Ik hoop tenminste dat de vrienden die ik ken ook inderdaad die laatste keer nog willen komen. En dat ik ook voldoende stof heb nagelaten voor wat verhalen die je glimlachend vertelt. En dat je toch met liefde over me kunt praten. Al heb ik jullie soms dan ook teleurgesteld. Dit is een liedje voor de aula bij mijn kist. Voordat ik weggedragen word door de supposter. En voor de koffie en de cake wordt opgedist. Het is bedoeld om wie er achter blijft te troosten. Nou ja, je mag natuurlijk best een traantje laten. Dat vind ik ergens ook wel weer een compliment. Maar niet te lang dan, want je weet dat zal niet baten. Wie overleden is, die blijft dat tot het eind. Dit is een liedje voor het feest dat achteraf nog wordt gevierd door alle vrienden en vriendinnen. Die nog wat aarde en wat bloemen op mijn graf hebben gestrooid en daarna kan het feest beginnen. Dus vul de glazen en bespreek mijn fouten mild. Denk aan me terug met wat vertedering en weemoed. Mijn laatste feest, dus lach en dans zoveel je wilt. Een maf idee, jouw feest waaraan je zelf niet meedoet. Dit is een liedje voor wanneer ik ben vergaan. Voor als mijn grafsteen overwoekerd en verzakt is. Als er geen enkel klein boeketje meer zal staan. Omdat de laatste nabestaande te verzwakt is. Dit is een liedje dat uiteindelijk verstomt. Maar altijd zullen er weer nieuwe liedjes komen. Zoals er altijd ook weer nieuwe vreugde komt. En nieuwe liefde, nieuwe hoop en nieuwe dromen. Ondanks de tranen, ondanks dood en ondanks pijn. Dit is een liedje voor nu jullie er nog zijn. Ja, ondanks tranen, ondanks dood en ondanks pijn. Dank jullie wel dat je mijn vrienden wilde zijn. Dit lied omschrijf jij wel echt, hè, Jan, als ik het zo hoor? Ja, daarom had ik hem ook uitgekozen. Ja, ik moet zeggen, heel vaak als ik daar kwam, weet je wel, dan luisterde naar dit liedje. Ja. Omdat het past gewoon bij me. Is dit uiteindelijk ook op je uitvaart te horen? Op mijn laatste uitvaart zeker. En ik denk bij de afterparty, dat het zeker is meegenomen. Ja, dat denk ik. Robert Long hoorde je op. Ik weet natuurlijk nog niet alles, hè? Ja. Nee, ja, precies. Ja. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Je hoorde de stem van Jan Troost. Hij organiseert komende zaterdag zijn eigen uitvaart en zal deze ook bijwonen. Maar hij heeft ook zijn hele leven zich ingezet voor mensen met een beperking. Jan, wat wel opvallend is, jouw dochter Jeske heeft dezelfde aandoening als jij hebt. Gaat ze het stokje overnemen? Ik denk niet dat ze dat ooit gedacht zou hebben, want ze vond haar vader af en toe een maffe vent die die keer een ander petje of pakje aan had, zal ik maar zeggen. Zoals kinderen dat hebben. Maar als je ziet hoe ze nu fanatiek is, ook tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ook bij het organiseren van die party, zal ik maar zeggen. Heb ik wel het gevoel dat ze langzamerhand maar zeker in mijn voetsporen treedt. Ja, waar ligt dat aan, denk je? Ja, ik denk dat ik nog meer genen heb meegegeven als alleen mijn aandoening. ook gewoon wie je bent. Ja, zoiets. En jij zei net ook al dat jij in die 50 jaar wel een steen in de vijver hebt weten te gooien. Wat houdt die steen in? Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Altijd met hulp van anderen. Ik heb nooit iets alleen gedaan. Maar ik ben behoorlijk fanatiek als het erop aankomt. En als ik een doel in mijn hoofd heb, dan zal het gebeuren, rechts of linksom. Dat maakt me ook niet zoveel uit. En ik kan ook diplomatisch zijn, dat zal niet iedereen van mij zeggen. Maar dat kan ik echt zijn. Maar ik doe het altijd wel met een glimlach. Zo kennen de meeste mensen mij ook. En ik hoop dat ook op die manier, en dat blijkt ook wel, zo word ik ook ervaren. En als ik met mensen omga, dan heb ik echt omgang met die persoon waar ik dat mee deel. Ja. En we doen dat altijd op een ludieke wijze. Je kunt zeggen een bezetting van de Lindenberg, zoals wij in de jaren 80 hebben gedaan. Dat is niet echt ludiek, maar wel altijd met een glimlach. Ja, want dan krijg je meer voor elkaar? Ja, soms wel, ja. Ik bedoel, wij hebben 2 dagen dat gebouw bezet. En ik had op dat moment een relatie met mijn stagiaire Paula, waar ik later mee getrouwd ben, overigens. Mm-hmm. En dat was de eerste keer dat we samen geslapen hebben met 30 andere actievoerders. Dus ja, dat was wel een bijzonder moment in ons leven, zal ik zeggen. Ja, je hebt dus altijd de lol ingezien van wat je deed, ondanks dat het ook heel belangrijk was. Ja. En dat heeft echt te maken met mijn periode in de ziekenhuizen en op de maatschappij, waar jongeren van mijn leeftijd overleden aan spierdysfie of andere ziektes. En ik altijd het gevoel heb gehad dat ik die in mijn rugzakje op mijn rug meenam. Omdat ik het geluk had om verder te kunnen leven. En dat heeft me altijd gesterkt in het idee dat ik door moest gaan. Ja. En ja. Ja, dat vind ik zelf. Dat is altijd wel een soort levenswijze. Ik zou overigens maar 28 jaar worden. En ik heb een paar keer, zelfs Paula, mijn vrouw, me letterlijk van de dood gered. Ben bijna verzopen een keer in een golfslagbad. Dat ik niet in de gaten had dat een golfslagbad golven maakte. En mijn lijf daar niet goed op ingericht was. Ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En het feit dat ik 65 geworden ben. Ik had liever mijn pensioen gehaald, moet je eerlijk zeggen. Dat heb ik ook te danken aan mijn vrouw en zeker ook mijn kinderen. Mm-hmm. En dus ik zie het ook een soort eerbetoon die dag voor mijn lief vrouw en kinderen. Ja. Ja. Maar Jan, Jan, je hebt ontzettend veel meegemaakt in je leven. Je vertelde net al, je hebt een herseninfarct vorig jaar gehad. Een TIA ook. Je hebt die Brose-Bosse-ziekte. Je tweeling is vrij snel na de geboorte overleden. Hoe blijf je positief na dit alles? Want nu ga je zelf ook dood. Dus het is weer een nieuwe klap, zeg maar. Hoe doe je dat? Omdat ik geloof in het leven. En ik kijk. Kijk, ik heb, voordat ik mijn TIA en herseninfarct kreeg, heb ik een boek geschreven over mijn leven. Dat heet dan Troost overleven, 15 jaar belangenbehartiging en ondeugd. En ik dacht ook bij mezelf, dat ondeugd, dat moet ik wel op de titel zetten. Want ergens ben ik altijd, ja, ondanks dat ik nou 65 ben ik eigenlijk nog steeds een ondeugd. ja, dan kun je dat maar beter voor jezelf bekennen. Ja, en toen mijn boek uitkwam, het was net in de periode dat ik die aan herseninfarct kreeg, waardoor ik niet meer kon lezen en schrijven. En ik moet je eerst zeggen, toen dacht ik wel, en nou gaan we nog eventjes genieten van pensioen. Maar ja, dan zie je dat het leven toch niet, ja, dat het soms achterhaald is. Dat, ja, ik word 65 en dat is een mooie leeftijd. Maar ja, veel ouder zal het niet worden, vermoed ik. Voelt dat oneerlijk ook? Zeker die eerste twee dagen wel. En toen ik met mijn vrouw gesproken had en ze het eens was met mijn gekke idee om zelf deze party te organiseren samen met Jeske, met Ivar en Paula. Daar heb ik een soort rust in gevonden. En zeker niet dat ik huppelend de dood in ga, want dat zou best nog wel moeilijk zijn. Mm. Maar ja, ik bedoel, sommigen zullen dat niet gruwelijk vinden, maar ik heb in mijn theaterstuk heb ik ooit een lijkkist gebruikt. Bij het aardbaarheidsfactor 10. Een theatergroep waar ik in gezeten heb. Waar we ethische discussies aangingen. De Wie van de Twee show. Waar kiezen medisch ethici voor? Als je een handicap hebt of een handicap niet hebt. Bijvoorbeeld bij het krijgen van een hart. En toen was er een groep die op een gegeven moment zei, ja, we kiezen niet. Nou, dat is geen probleem. Dan krijgt iedereen de troostprijs. En de troostprijs was dan een begrafenis of crematie naar keuze. Hmm. Dus die kist hebben we weer van zolder afgehaald. Bij mijn zwager en schoonzus. En die is gisteren opgehaald. En daar zal ik later ook naar mijn eigen begrafenis gaan. Maar die kist, ja, die zal gewoon aanwezig zijn op mijn uitvaartdienst. Dus de mensen die komen, die weten dat allemaal vast. Ja, dat is goed om te weten. En je zei net ook, ik geloof in het leven. Wat bedoel je daar precies mee? Ik heb altijd in mijn leven heb ik het leven geleefd zoals ik dat dacht. Als ik een belangrijke vergadering had in Den Haag of in Nijmegen, dan ging ik altijd een nuttig en aangename verenigen. Als ik weer een hotel moest overnachten in Den Haag. Het was Novotel, was ons hoofdkwartier. En daar overnacht ik dan. Dan belde ik vrienden in Den Haag op van, kom jullie even wat drinken? Zullen we samen wat eten? En dan Den Haag moest ik weer naar de Tweede Kamer toe. En dat heb ik eigenlijk mijn leven lang gedaan. Het nuttige, het aangename verenigd. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ja, hoe doe je dat nu? Ik kan nu niet meer eten, want ik zit aan de zondevoeding. Ja. Dan heb je zo'n buis in je mond. Maar je kan nog steeds genieten van het kijken naar kookprogramma's. Naar het eten wat Paula hier maakt. Met Pasen, weet je wel, heerlijke asperges. Ja, ik kan ze wel niet meer eten, maar ik kan er wel van genieten. Als mijn dochter komt en die kan heel goed koken. En dat heeft ze in het begin ook gedaan voor me. Weet je wel, gepureerd voedsel, maar ja, dat gaat nu ook niet meer. Ja, dat is... Ja, ik ben een begonnen hier. Mijn kantoor voor mijn eigen bedrijf, die ik ernaast heb, die zit ook in Café Anneke in Wijchen. En ik heb vandaag min of meer afscheid genomen van de eigenaar en het personeel. En ik hoop nog een keer terug te komen, maar ja, dat weet je natuurlijk meer nooit. Nee. Maar in het café maakte ik afspraken met de gemeente, als ik eerst dagvoorzitter was. Films moest maken samen met Marie Sanders. Een hele goede vriend en regisseur. Waar ik nog steeds een podcast mee doe. Een vlog eigenlijk. Waar we gasten uitnodigen om te praten over alles wat mensen met een handicap kan bezighouden. En dat doe ik al vanaf coronatijd. En met Marie, ja, die is twee keer jong als ik. Maar eigenlijk zijn we een soort, verschillende soort vader en zoon of zo. Die wel dezelfde humor hebben en dezelfde manier van denken. En dezelfde hobby's, maken van films. Ja, ja, want ik heb me ook een beetje verdiept in jou. En we hebben jou natuurlijk ook van tevoren gebeld. En ik vroeg vorige week of zo aan jou, belde ik jou. En vroeg ik of je interesse en energie zou hebben in dit gesprek. En toen zei je, ja, want ik lig in de nacht toch wakker van de pijn, zoiets zei je. Ja. En toen viel me erop, jij hebt heel erg humor. Hoe behoud je dat in dit? Ja, dat zit denk ik in me, denk ik. Dat weet ik, ja. Dat geheim heb ik nog niet ontrafeld. Kijk, ik heb nou ook wat minder morfine genomen om dit gesprek te kunnen hebben. Ik dacht, anders word ik daar niet wakker. Mm-hmm. En dan neem ik dadelijk wel weer wat extra, weet je wel. En ja, pijn is, ik zeg niet pijn fijn is. Nee. Maar door al mijn botbreuken, ja, die werden vroeger ook met de hand gezet zonder verdoving. Dus, en dan is humor gewoon wel een hele goede manier om te overleven. Is het een soort wapen? Ja, het is een wapen. Kijk, je moet je voorstellen, als wij vroeger in de kerk, in de kapel zaten op de Maartensink, en er overleed weer een jongen, vaak jongens die overleden, dan werden we om een kratje bier wie de volgende was. Dat is een soort soldatenhumor, weet je wel? Ja. Humor die ook hulpverleners bij de brandweer en bij de politie hebben. Dat is echt om te overleven. Ja, en dat dus nu jezelf de aan moet geloven, om het even hard te noemen, wil je dat dus juist behouden? Ja, en dat probeer ik echt. Ja, ja. Nog... Het gaat niet altijd, hè. Ik bedoel... Ja. Het gaat natuurlijk niet altijd. Ik bedoel... Wanneer gaat het niet? Af en toe wel een traan. Ja, op wat voor moment? Ik denk dat ik... Nou, ik heb bepaalde berichten van mensen gekregen waar ik echt wel tranen van in mijn ogen kreeg. Annemarie Verbunt, een hele goede vriendin van mij. Die mij via een... zo'n filmpje liet horen wat ze van me vond. Ja, dan krijg ik echt wel tranen in mijn ogen. Iedere keer als ik dan denk dat Paula alleen achterblijft samen met de kinderen. Ja, dat gaat mij aan het hart. En ik wou dat het niet zo was. Laat ik het maar zo zeggen. Je wou dat het niet zo was? Ja. Dat ik gewoon nog een tijdje door kan gaan. Ja. Dat er een verkeerde diagnose gesteld is, snap je? Maar ja, dat is denk ik niet het geval. Nee, dus wat mij heel erg opvalt in dit verhaal is... Ja, natuurlijk, je vindt het vreselijk dat je gaat... maar je probeert ook een boodschap van hoop mee te geven eigenlijk. Ja, want kijk, iedereen weet dat hij doodgaat. En daar denken we liever niet over. Iedereen weet dat hij uiteindelijk een handicap of ziekte kan krijgen. Hebben we het liever ook niet over. En ik heb het geluk dat ik een veteraan ben. Dat ik het eerste gedeelte gehad heb. Het krijgen van een handicap op jonge leeftijd. Ik noem dat veteranen. Maar iedereen kan het overkomen. Jij ook. En ik heb het geluk dat ik het nog zelf kan vertellen. Dat ik zelf kan beslissen dat ik die crematoriumparty kan organiseren. Want heel veel mensen vallen gewoon dood neer. Ja. En ik hoop dat ik dat... Dat was ik niet van plan deze twee dagen nog. Nee. Maar jij hebt zoveel meegemaakt in je leven. Hoe hou je dat vol eigenlijk? Want het voelt zo oneerlijk. Dat heb ik nooit gehad. Eerlijk gezegd. Ik vond het wel vreemd als ik weer een keer uit mijn rolstoel knalde. Of dat ik wondroos kreeg, waardoor ik met spoed naar het ziekenhuis moest. Dat zijn geen leuke momenten. Maar al die vrienden om me heen, en die hebben altijd, of die een bepaalde periode hebben meegelopen. Dat heeft me altijd enorm geholpen. Leo Zanten, ook een stagiair, waar ik niet mee getrouwd ben overigens. Daar heb ik nog steeds contact mee, na al die jaren. Dat is een echte vriend geworden. En vrienden zijn voor mij ontzettend belangrijk. Dat is, zal ik maar zeggen, de jus van het leven. De jus van het leven? Ja. Hoe bedoel je dat? Ja, zo voel ik dat. Nou ja, weet je, alleen zuurkool, dat vind ik niks. Maar als er jus op zit, dat maakt het nog lekkerder, weet je wel? Zoiets. en dat kunnen vrienden voor jou invullen? Ja, zeker. En je zei het net ook al, hè, je hebt ook een boek geschreven... Vol herinneringen, Troost overleven. En alles komt eigenlijk voorbij. Ouder worden met een handicap, jaarlijks bezoek aan het carnaval... ook de strijd om betaald werk die je altijd hebt geleverd. Wat is nou jouw favoriete herinnering uit jouw leven als je erop terugkijkt? Als ik heel eerlijk ben, zei ik twee dingen natuurlijk. Mijn huwelijk met Paula en de geboorte van onze vier kinderen. Maar daarnaast de carnaval die we ooit in Maastricht hebben gedaan, waar ik Nelly onder andere ook ontmoet heb. Ik was zo'n 18. Dat is de enige keer dat ik misbruik van mijn functie gemaakt heb. Toen heb ik die ouders gebeld. Van wij organiseren een groepsreisje voor gehandicapten. Mag uw dochter mee? Ik was toen 18 en zij was 16. En zij mochten mee. En we zijn toen naar een vriend van mij, Jos Werker, in een woonvorm gegaan. Waar we met 12 man of zo overnacht hebben. En toen zijn we door de directeur uit die woonvorm gezet. En toen hebben wij, ja, om daar toch te kunnen blijven, een huis gekraakt in Rimburgen. Mm. Waar we een sleutel van hadden. Maar het bleek onbewoonbaar verklaarde woning te zijn. Dus we hebben daar hele mooie avonturen beleefd. En dat was wel de ommekeer. Ik vind het nog steeds het mooiste hoofdstuk, eigenlijk. Ja, dat kan het wel in Maastricht. Dat begrijp ik inderdaad. En nog even over nu, want je laat natuurlijk helaas ook veel mensen achter, waaronder je dochters, maar ook je vrouw Paula. Hoe bereid jij hen hierop voor nu? Ik heb één dochter, Jeske, en één van mijn zoon. Twee totaal verschillende kinderen. Maar alle twee ontzettend... we zijn ontzettend een warm gezin, zal ik maar zeggen. En ik probeer daar zoveel mogelijk mee te delen. En zij met mij. En ik hoop dat ze later, ook met alle herinneringen die nu zijn binnengekomen, dat ze daar naar terug kunnen kijken. En ik zal tot het laatst voor hun zijn. En ik weet ook zeker dat zij er voor mij zijn. Is dat nog mogelijk om er nu voor hun te zijn? Hoe doe je dat nu? Nou, ik heb deze drie weken heb ik wat minder aandacht aan Paula mogen kunnen besteden. Gewoon omdat ik heb zoveel georganiseerd de afgelopen periode. Samen met Ruud van den Broek, die is van gemeente Reiniging. En met Ieder Horen, dat is de uitvaartverzorger. Die zijn allemaal hier geweest en hebben alles doorgesproken. En alle mensen die spreken, of een paar mensen die spreken, die heb ik hier ook gesproken. Dus ik heb wat te weinig aandacht aan mijn lieve vrouw kunnen geven. En ik heb beloofd dat ik dat ga inhalen. Dat lijkt me heel belangrijk. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor Ivar en Jeske. En dan gaan we het samen, gaan we uiteindelijk, zal het einde komen. Daar ben ik langzamerhand wel op overtuigd. Want dan krijg je zo'n huisarts die ook geadviseerd om het snel te doen. Omdat ik me nu nog redelijk goed voel. Ja. En weet je weet niet waar het uiteindelijk eindigt. Maar daar moet ik ook over nadenken. Hoe ik uiteindelijk, wil ik als kastplantje eindigen? Of wil ik dat heel bewust doen samen met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn naasten? Daar heb je nog niet echt over na kunnen denken? Nee, ja. Drie weken geleden wist ik niet dat dit eraan kwam. Dus, en ik heb nou eerst een feestje. En ik hoop dat ik nog wat tijd heb om samen met de huisarts en de specialisten. En mijn broer natuurlijk, waar ik ook nog steeds gelukkig contact mee heb. Mm. Bouke. En ik probeer daar natuurlijk samen met Paula en Ivan Jeske ook uit te komen. En ik denk dat wel lukt. Ja. Hoe hebben jullie eigenlijk de kosten gedekt voor dat feest? Want het wordt niet door de verzekering vergoed. Nee, feestje wordt niet door de verzekering gedaan. Nou ja, mijn dochter die nog gekker is dan ik, die wilde zo'n crowdfunding actie starten. Je snapt, als je altijd gevochten hebt voor eigen regie en voor gelijkheid, dan moet je daar niet als eerste aan te denken. En dat wilde ik eigenlijk niet. Nee. Ik ben uiteindelijk ermee akkoord gegaan. Ook op advies van mijn vrienden, want ze zeiden, Jan, zo'n feestje kost geld. Hè? En ik heb heel veel korting gekregen op mensen die het gratis gedaan hebben. Dus ik ben uiteindelijk akkoord gegaan omdat ik er twee doelen aan vastgelegd had. Ik zei, als er geld overblijft, dan gaat dat naar het Lilianen Fonds en het Kreukelcollectief. Ja. En ja, dat is enorm geweest. Ik geloof dat ze op dit moment staat de stand op, ik geloof gisteren 16.000 euro. Ongekend. Ik verwacht dat het feestje 6.000 euro is. Ongeveer. Hmm. Dat ik dat rest dan nog mag geven aan Liliane van het Kreukelfonds. Die echt bezig gaan om de geschiedenis vast te leggen, wat ik altijd gewild heb. Want een gehandicaptenbeweging die haar eigen geschiedenis niet kent en ook niet naar de buitenwereld bekend is, dat is niet goed. Dat heb ik altijd gezegd. Hmm. En er komt een tentoonstelling in Utrecht, in het museum, en waarschijnlijk ook in het Rijksmuseum. Daar heb ik ooit voor gepleit. Dat ook mensen met een handicap, net als de slavernij, het verleden, dat we leren inzien dat die groep er ook is. Yes. En dat het niet zielige, kwetsbare mensen zijn, maar mensen die misschien nog wat meer van het leven genieten als ze de rust daarin hebben kunnen vinden. Ik haat het woord kwetsbare. Want zolang de regering blijft roepen dat we kwetsbaar zijn, ja, dat gaat niet goed. En daarom zijn we die vlog met Mario begonnen in coronatijd, om mensen een hart onder de riem te steken. Maar juist die mensen met een handicap die thuis zaten, dat was hier weer zo'n vergeten groep. Ook door de overheid. En daar heb ik me altijd ontzettend aan gestoord. Ja, dat die juist extra bescherming nodig zouden hebben. Maar niet op deze wijze. Dus wat zal ik zeggen? Ja. Jan Troost, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit gesprek alvast. Maar je hebt een laatste nummer nog meegenomen. Je wilde graag Mag ik het doen horen. Waarom die? Dat is het enigste lied dat wat ik zelf ingezongen heb onder de grote druk van gemeentereiniging. En dat was, en eigenlijk gaat het over keuze voor kinderen. En mag je het je kind aandoen als je weet dat je het risico hebt dat je eventueel als erfenis een kind met een handicap kunt krijgen. En daar gaat dit lied over. We gaan er naar luisteren. Dankjewel, Jan. En heel veel plezier zou ik bijna willen zeggen aanstaande zaterdag. En een paudenvaart gewenst. Dankjewel. Dankjewel. Hij gaf me een hand, hij gaf me een zoen. De boel stond behoorlijk in brand. Hij ging naar mij knagen, mag ik het doen? Ik vroeg aan je, mag ik het doen? Samen strand, je hand in mijn nek. Voor ons was dat lang niet zo gek. Zand in mijn wielen, zand in jouw schoen. Ik vroeg aan jou, mag ik het doen? De drempels verdwenen uit huis en uit bed. Als laatste verdween het fatsoen. Ik dacht aan degene, neem me behet. Ik vroeg aan jou, mag ik het doen? Arts maar bewieren, ik wou me bekieren. Ik zeg u dat ik het niet vind. U heeft al een vrouw, niet ook nog een kind. Dat misschien een rolstoel begint. Hij argumenteerde 50% de kans of het rijdt of het redt. Voor u goed fatsoen, ik zou het niet doen. Als u blij vraagt, mag u het niet doen. Besloot niks te vragen, wou het kind laten dragen. En we zouden het veel vaker doen. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Dat bleek in het Kamerdebat over de moorden op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Kamerleden noemden de moorden een aanslag op de rechtsstaat. Ze benadrukken dat kroongetuigen nodig zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselgus verzekerde de Kamer dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. En daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Een hindoepriester uit Lelystad is veroordeeld omdat hij een vrouw uit Den Haag heeft misbruikt. De man van 77 kreeg een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De priester bezocht de vrouw thuis 2 keer voor een hindoeïstisch gezondheidsritueel. De 2e keer vergreep hij zich aan haar en hij verbood haar om nee te zeggen. Naast 1,5 jaar cel kreeg hij van de rechter een beroepsverbod van 3 jaar. Het OM had die straffen ook geëist. Verder moet de hindoepriester de vrouw €7.500 schadevergoeding betalen. De Amerikaanse zakenman Mike Lindell, bondgenoot van oud-president Trump, moet $5 miljoen betalen aan de winnaar van een door hemzelf uitgeschreven wedstrijd. Dat heeft een arbitragecommissie bepaald. Lindell beweert dat Trump de verkiezingen ten onrechte heeft verloren doordat stemmachines gemanipuleerd waren. Hij baseert zich op computerdata en daagt de experts uit om zijn ongelijk te bewijzen. Toen een IT-specialist daarin slaagde, weigerde Lindell zijn ongelijk toe te geven. De arbitragecommissie sommeert hem nu de beloofde €5 miljoen uit te keren. Lindell wil nu een rechtszaak aanspannen om daar onderuit te komen. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag. Maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden valt regen, vooral 's middags. En daar is het dan 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Als je net inschakelt, welkom bij de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Ik heb net een heel bijzonder gesprek gevoerd met Jan Troost, die zaterdag aanwezig is op zijn eigen uitvaart in leven. Viel je nou midden in het gesprek of wil je het gewoon nog een keer beluisteren? Het is straks te vinden in de podcast van De Nacht van. Gewoon in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Nu is het tijd voor Spoken Word. Esmee is onze vaste woordkunstenares op NPO Radio 1... en draagt iedere week natuurlijk een prachtig stuk voor. En ook deze week heeft ze weer iets voor ons klaarstaan. Jullie zijn de helden van de samenleving. De helden van de maatschappij. Helden die zonder terug te vragen in elk seizoen en jaargetij. Helden die de ander zien. Van 's morgens vroeg tot soms heel laat. Helden die zonder een ja maar... alles geven en paraat. Jullie zijn de dragers en verbinders, de bruggenbouwers en veel meer. De doeners, dromers en de durvers die klaarstaan keer op keer. Niet omdat het moet, maar omdat je wil. En dat wat je doet maakt het verschil. Dus deze is voor jullie. Voor jullie handen, ogen en oren, voor jullie overgave en betrokkenheid... Voor de liefde en jullie inzet en voor hoe jullie altijd tot alles toe bereidt. We zien jullie en waarderen. Dat wat jullie zo ontzettend siert. Hoe jullie onvoorwaardelijk klaarstaan, elk op een unieke manier. Nog een lintje, nog een onderscheiding, nog een schouderklop of compliment... kan de dank vertalen. Want wat zijn we blij dat jij er bent. Dankjewel, Esmee. En zoals altijd heeft ze natuurlijk ook een uitleg voor je klaarstaan. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani en ik ben vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1. En ook deze week heb ik weer een spoken word tekst op maat geschreven. En de spoken word tekst die staat eigenlijk deze week in het teken van vrijwilligers. En hoe zij zich inzetten voor de maatschappij en daarbij eigenlijk nooit iets terugverwachten. En zichzelf eigenlijk altijd op de achtergrond zetten en de ander voorop. Dus deze ode is voor al die vrijwilligers die net dat tandje meer zetten. to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Houston was dat natuurlijk met The Greatest Love of All. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Het leven van de schrijver Laura Maaskant veranderde ingrijpend toen ze op 15-jarige leeftijd een zeldzame agressieve vorm van kanker kreeg. Koen Verbraak volgt haar spoor terug met haar moeder, een vriend en een collega. Luister naar Wat Blijft, een podcast gemaakt door Human. Dit is een podcast van Human voor NPO Radio 1. Laura Maaskant, geboren 21 maart 1994 in Ens. Student kunstgeschiedenis, schrijver van het boek Leef, over hoe haar leven op 15-jarige leeftijd veranderde door kanker. Koos voor kwaliteit van leven, niet voor kwantiteit. Overleden Amsterdam, 15 augustus 2019. Koen Verbraak volgt haar spoor terug. Wat blijft na de dood van Laura Maaskant?

Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast één vraag van een luisteraar. En ook vandaag is dat natuurlijk weer het geval. Merel, wij hebben een vraag binnengekregen, ja. Zoals zo vaak. Zeker. Over ons lichaam, hè? Over ons lichaam en over een gedeelte van ons lichaam wat we niet meer hebben. Namelijk de staart. Ja, dat lijkt me ook zo'n vies idee. Wat is de vraag? Waarom we onze staart zijn verloren. En van wie? Van Leo. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dankjewel Leo voor het insturen van je vraag. Ja, Merel de Staart, jij gruwelt ervan. Maar waar ik meteen aan moest denken... Ja, ik gruwel er niet van, maar wel bij een mens, toch? Ja, het is raar. Weet je, wat aan het denken aan Dragon Ball Z. Heb je dat gezien? Ja, zeker. Maar ook, zou het dan een soort, zeg maar, kaal rattenstaartje zijn geweest? Of een hele harige? Precies, met de kleur van je hoofdhaar, zo'n staart. Ja, een paardenstaart. Zou misschien ook wel juist een beetje vet zijn. Beetje esthetisch. Kun je er allemaal kraaltjes aan hangen? En... Nou, ga door. Okay. Terug naar de vraag van Leo. En voor een antwoord op zijn vraag belde ik met evolutiebioloog Nico van Stralen. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij kon uitleggen waarom wij als mens onze staart zijn verloren. Ja, dat is omdat heel lang geleden die staart verloren is gegaan. Niet bij de mens, maar bij de voorouders van de mens. Bij de mensapen. Ongeveer 25 miljoen jaar geleden. Na het bekken, naar de heupbeenderen, gaat normaal gesproken de wervelkolom bij een gewerveld dier nog een hele tijd door. Die vorming van die wervels, dat vindt plaats in de ontwikkeling van een embryo. En daar is ergens een spaak in het wiel gestoken, waardoor, laten we zeggen, na de heupbeenderen die vorming van de staart opeens gestopt is. En dat betekent dus dat wij een heel klein staartje, we noemen het staartbeen, je kunt nog zien dat het oorspronkelijk wervels waren. En dat is al bij de mensapen gebeurd. Het was een genetische verandering die ook niet heel veel nadelen had. Want die mensapen, dat zijn over het algemeen ook soorten die op de grond leven. En die hebben dus eigenlijk een staart niet meer nodig. Tenminste niet voor het doel waar hun voorouders hem voor nodig hadden. In de bomen levende apen. Dus het heeft ook te maken met die levenswijze op de grond. Het was dus een genetische mutatie, omdat de mens op een gegeven moment een nieuwe levenswijze kreeg, namelijk op de grond. Ja, ik vind het heerlijk ook op de grond, hoor, moet ik zeggen. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen, want je gebruikt de staart natuurlijk vaak voor balans, of in het geval van apen om je vast te pakken aan een tak. Nou ja, volgens mij zijn wij best gebalanceerd. Ja, we hebben geen staart meer nodig, nee. Het was dus eigenlijk een soort foutje van de natuur, maar een foutje wat dermate goed uitpakte dat de natuur dacht, we laten het gewoon zo. Ja, precies. Maar ja, we hebben nog steeds wel een soort van overblijfsel ervan. Namelijk het staartbeentje. Het stuitje. Het stuitje, inderdaad. Ben je er wel eens op gevallen? Ik heb mezelf wel eens gekneusd. Oh. Dat doet zo'n pijn. Denk je dan ook, shit, als dit een staart was, moet je nagaan hoe het bijna tanden heeft. Ja, precies. Dat is echt, het was zo erg. Ik had er zo'n stom verhaal ook bij. Ik had mijn stuitje gekneusd. En ik was net bijna hersteld ervan. Want toen moesten we met Gim zo'n stomme oefening doen. Dat je elkaars hand vast moest houden. En zo moest ronddraaien. Nee. En toen liet die vriend vroeg los. En ja hoor, ik val weer vol op mijn stuitje. Is het nog een vriend? Ja, dat wel. Maar okay. Wat ben je toch vergevingsgezind? Nee, te veel pijn. Nou goed, wij hebben dat stuitje dus nog steeds. En ik vroeg aan Nico, ja, heeft dat nog een functie? Of is het echt volledig rudimentair, zoals dat mooi heet? Rudimentair? Het is niet helemaal, zoals de biologen noemen, een rudimentair orgaan. Weet je, dat is zonder functie. Want er zitten allemaal bekkenbodemspieren aan. En het staartbeen... Bij gewervelden, bij apen en zo, daar steekt het, laten we zeggen, recht naar achteren. Maar bij ons steekt het een klein beetje naar voren, waardoor het ook de ingewanden mede ondersteunt. Dus het heeft wel degelijk een functie, maar een totaal nieuwe functie. Ja, zeker. Een beetje zoals je blinde darm. Alledaagse vragen. Ja, Merel, het volgende waar we het over gaan hebben vind jij misschien een beetje walgelijk. Maar ik heb namelijk ooit wel eens gezien dat mensen met een staart worden geboren. Nou, ik wil het niet walgelijk noemen. Ik bedoel, als dat gebeurt, dan gebeurt dat gewoon. Maar om te zeggen dat ik daar een heel erg enthousiast beeld bij krijg, ook weer niet. Nee, zeker nee. Niet. Nou, ik vroeg aan Nico hoe dat alsnog kan, dat mensen in deze tijd, in deze fase van ons mens zijn, nog een staart krijgen. Er worden af en toe baby's geboren met een aanleg van een staart. Dat is daar een afwijking. Dat zie je wel vaker bij in de evolutiebiologie. Dat... verschijnselen die, laten we zeggen, alleen maar eigenlijk bekend zijn van de voorouders, dat die toch soms in de ontwikkeling als vrucht, als embryo, gewoon optreden. Dus dat programma om een staart te maken, dat zit nog een klein beetje in ons erfelijk materiaal. dat wordt onderdrukt. Maar soms dan valt die onderdrukking wat minder sterk uit en dan wordt er toch nog een klein staatje gevormd. Nou, op zich niet heel onlogisch. Ergens ver weg zit het blijkbaar nog in je genenpakket. En ineens denkt het soms, hé, ik laat mezelf er even zien. Hier is een staart. Ja, wat ik me trouwens ook afvraag is, kijk, van de staart zijn we af. Is er meer waar we van af gaan komen in de toekomst? Dat heb ik ook eventjes aan Nico gevraagd. En volgens hem ligt het echt in de lijn der verwachting dat wij, nou ja, over een aantal generaties onze verstandskiezen gaan verliezen. Die hebben nu al niet echt meer een functie bij veel mensen. Sterker nog, bij de meeste mensen. Dus het is zeer aannemelijk dat die ook gaan verdwijnen. Dus, Leo, vandaag zochten we voor je uit waarom we als mens onze staart zijn verloren. En deze staart is zo'n 25 miljoen jaar geleden bij onze voorouders, de mensapen, verloren gegaan. We hebben een nieuwe levenswijze op de grond ontwikkeld waarbij we die staart eigenlijk niet meer nodig hadden. En het overgebleven stukje staartbeen heeft nu een nieuwe functie, namelijk het ondersteunen van onze ingewanden. Ja, en dit verhaal krijgt ook nog een staartje, want je moet vooral niet vergeten om 14 mei naar ons te komen kijken, toch? Ja, op het NPO Podcast Event. Merel, wat een ongelooflijk leuk. Wat een brug, hè? Wat een geweldig bruggetje. Ja, op het NPO Podcast Event in Tivoli-Vredenburg kun je zien hoe wij een alledaagse vragen aflevering gaan maken. En dan kun jij in het publiek ook bij betrokken zijn. 14 mei, koop je kaarten via Tivoli-Vredenburg. Oh ja, en heb je nog een vraag, die kan je natuurlijk ook insturen. Kan ook op het NPO Podcast Event. Maar je kan ook een mailtje sturen naar alledaagsvragen@bnnvara.nl of een berichtje op Instagram via @alledaagsevragen. Alledaagse Vragen. De nacht van Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Russische straaljager heeft per ongeluk een eigen stad beschoten. Moskou heeft dat bevestigd nadat er op sociale media beelden waren verschenen uit de stad Belgorod, vlakbij de Oekraïnse grens. Er was een krater te zien met een doorsnee van zo'n 20 meter. Volgens de gouverneur zijn bij de explosie 2 mensen gewond geraakt. Onduidelijk is wat de oorzaak is van de vergissing en om wat voor munitie het ging. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Dat bleek in het Kamerdebat over de moorden op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Kamerleden noemden de moorden een aanslag op de rechtsstaat. Ze benadrukken dat kroongetuigen nodig zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselgus verzekerde de Kamer dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. En daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Opnieuw vertrekt een CDA'er uit de Tweede Kamer. Jaco Geurts vertrekt naar Maasdriel, waar hij waarnemend burgemeester wordt. Geurts zat 10 jaar in de Kamer en hield zich de laatste jaren vooral bezig met woningbouw. Afgelopen dinsdag kondigde CDA-Kamerlid Agnes Mulder al aan dat ze een nieuwe baan heeft. Eerder verlieten Harry van der Molen en Raymond Knops al tussentijds de fractie. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. De Rotterdammers hielden gisteravond in Rome lange tijd stand, maar in de verlenging gingen ze alsnog onderuit. Het werd 4-1. AZ had meer succes en bereikte de halve finales van de Conference League ten koste van Anderlecht na strafschoppen. De volgende tegenstander van AZ is West Ham United. Het weer, hier en daar nog een bui, minimaal rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag, maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden gaat het regenen, vooral vanmiddag. Daar is het dan 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Ik heb nog een mooi laatste uur voor je klaarstaan. Van Omroep Zwart. Zo bellen we straks naar Engeland, maar we beginnen met de nieuwste aflevering van Geluk Gezocht. Een nieuwe podcast gemaakt door Omroep Zwart. Wafik Youssefi gaat in gesprek met bekende Nederlanders over de rol die hun ouders hebben gespeeld in hun carrière. Maar in deze aflevering is het net eventjes anders, want we gaan in gesprek met een bekende Nederlander die zelf de oversteek naar Nederland heeft gemaakt. En dat is cabaretier Roué Verveer. Mijn naam is Wafik Youssefi, host van de podcastserie Geluk Gezocht. In deze serie ga ik in gesprek met bekende Nederlanders met een migratieachtergrond en ga ik dieper in op de rol die hun ouders hebben gespeeld in hun professionele carrière. Roué Verveer, je bent cabaretier, een van de, wat mij betreft, top cabaretiers van Nederland en voor heel veel andere mensen. In hoeverre voel jij je een cultureel icoon? Een cultureel icoon? Ik denk dat ik sowieso van mezelf te weinig denk. Bescheiden ben, zeggen mensen altijd. Heel filosofisch. Nee, omdat ik noem, als iemand ze vraagt wat ik doe, zeg ik altijd comedian. Ik zeg niet eens cabaretier. Ik zeg comedian. En dat omvat dan veel meer, vind ik. Want ik doe dan stand-up comedy, ik doe comedy in toneelstukken. Maar ik ben een comedian, denk ik. Wat is het verschil? Ik kom vanuit stand-up comedy. En dat is een beetje sneller, een beetje vlotter dan cabaret. Het is een thin line. Maar ik ben liever stand-up comedian dan cabaretier. Want dan verwacht je ook nog eens een keer een thema en diepgang en een liedje, een gedicht of wat dan ook. En ik heb binnen mijn stand-up eigenlijk dat ook. Alleen als het cabaret heet, vind ik het een beetje oudbollig. Ja, ja, ja. Klinken. Jouw shows, hè? Even wat anders, typisch Surinaams, Rest in Peace. Ik weet dat als ik met mijn, met name Surinaamse vrienden, het heb over jouw stand-ups, dan is er is een bepaalde manier van verhalen vertellen wat ik ook bij hen heel erg herken. En zij noemen het Chintori. Kleine verhaaltjes, heel gedetailleerd, heel erg anekdotisch. Echt alsof je er bijna, ja, hoe zeg je dat, echt zelf bij bent geweest. Dus het kan ook een overdrijving of wat dan ook zijn, maar meestal zijn het verhalen van 10 jaar geleden of wat dan ook. Dat vertellen ze dan alsof het gisteren gebeurd is. Is dat... Je bedoelt Surinamers? Ja, ja, ja, ja. Vrienden van, ja, ja, ja, ja, klopt. Zeker, ja. Het is een Surinaams ding van huis uit. Heb je nooit van een afstand een groepje Surinaamse mannen of vrouwen gezien? Dan dat gaat gepassioneerd, een verhaal. Je weet niet wat ze het over hebben, maar dat is gepassioneerd. En het begon met een vader al thuis, als hij verhalen vertelde. Er zat altijd humor in, er zat altijd overdrijving in. Altijd. En met geluiden. Wij vertellen dingen met geluiden. En toen viel hij briep. Ja, toch? Dus je zit helemaal in het verhaal. Dat is een beetje over het algemeen hoe Surinamers een verhaal vertellen onderling. En het zijn nog niet eens comedians. Dit zijn gewoon vrienden onderling. Dus die stijl is wel inderdaad bekend. Ja. Een natuurlijk talent, ja. Eigenlijk. Ja. Hey, ik heb heel erg uitgekeken naar ons gesprek. Omdat normaliter is het zo dat wij dit onderwerp heel erg vanuit de ouders benaderen. Dus de komst van de ouders naar Nederland. En in hoeverre dat invloed heeft gehad op de carrièrekeuze van de kinderen. In jouw geval is het andersom. Want jouw ouders zaten in Suriname. En jij bent niet één, maar twee keer geëmigreerd naar Nederland. Ja. Wanneer is dat gebeurd en waarom? De eerste keer, ik heb Suriname gewoon basisschool gedaan. En toen na de basisschool in mijn tijd. En nog steeds Suriname in de MULO. Dat bestaat hier niet meer. Dus eerst VMBOT, maar omdat er geen keuze is, moet je dat doen. Wij noemen het MULO. 4 jaar MULO. En als je dan een examen maakt, kan je nog 3 jaar VWO doen. Of 2 jaar HAVO. Dus ik heb MULO gedaan en toen VWO. En toen ik klaar was met VWO, in die tijd was het normaal eigenlijk dat je naar Nederland trok. Omdat Suriname niks te bieden had. Er was geen perspectief, geen toekomst. Dus iedereen die was geslaagd van VWO, 3/4 zocht ze weg naar het buitenland. En zeker Nederland, dat hier dat je familie woonde. Dus ik ben in 1991 naar Nederland gekomen om te studeren. Ik heb universiteit gedaan in econometrie. Niet afgemaakt. En toen HBO, bank en financiën heette die studie toen. Ook niet afgemaakt, want ik ben geen student. Ik heb waarschijnlijk de hersenen, maar ik heb niet de discipline om te studeren. Ja. Mijn vriendin toenmalig, die was wel klaar met studeren. En toen zeiden we, oké, klaar met studeren, we gaan terug naar Suriname. Dat was het plan. En toen waren we in Suriname, werken, zijn we getrouwd. En toen na 3,5 jaar ging het weer slecht met het land. En toen hebben we besloten, weet je wat? We hebben 1 keer de jaren 80 al meegemaakt met waarde van het geld, slechte economie. We gaan die nog een keer meemaken. Toen hebben we besloten in 1999 terug te komen naar Nederland. En sindsdien zijn we hier. Dus dat is de tweede keer. Want het idee dat je eerst weer terugging naar Suriname, hè, was de gedachte erachter dat je dan bij zou dragen aan het land, daar werken? Ik ging om het land op te bouwen. Dat was echt ons ding. We gaan terug, we zijn klaar met studeren, wij blijven hier niet. Wij gaan terug naar Suriname om het land op te bouwen. Maar dan ben je daar 3,5 jaar. Je bent jong. 25. En dan kijk je. Ik kijk altijd naar mijn toekomst. Nu nog steeds. Ik ben nu hier. Wat nu? Ben hier, wat nu? Dus toen keek ik naar mijn leven. En toen dacht ik, is dit wat ik wil tot mijn pensioen? He, stel ik leef tot 70. En vanaf nu is dit mijn leven in een land waar altijd instabiel wil ik dit. En toen heb ik besloten met mijn vriendin, met mijn vrouw, toen was het weer al mijn vrouw. Kom, we gaan terug naar Nederland. Hier is het niet voor ons. Toen wist ik nog niks van stand-up comedy. Wat was toen de pensioenleeftijd in Suriname? Nog steeds 60. Oké, ja. Ja, dus ik dacht, nee, ik zag gewoon geen toekomst voor mij in Suriname. Nee. Als we weer helemaal terug naar het begin gaan, hè? Dus in de periode dat je nog in Suriname woonde bij je familie. Kan je je familie omschrijven? Ja, mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zus. Ik ben de jongste, nakomertje. Dus ik heb altijd leuk gehad. Ja, ja. Leuker dan mijn broer en mijn zus. Ja, ik krijg nog steeds te horen, maar jij hoefde niks te doen en wij moesten alles doen. Maar het was een liefdevol gezin met een vader die eigenlijk volgens mij comedian was ook. Alleen nooit op een podium gedaan. Maar die man was alleen maar verhalen aan het vertellen. Ik weet niet hoe hij aan die verhalen kwam. Iedereen wist het ook als hij op een feestje was. Iedereen vroeg ook, waar is hij? Als hij een keer niet meeging, was raar, want hij zat altijd iedereen aan het lachen te maken. En vaak keek ik op van een afstand naar hem en ik denk, maar hoe doe je dit? Je hebt niks voorbereid. En, snap je? En dat deed hij altijd. En mijn moeder was onderwijzeres. Dus Nederlands op de middelbare school. Dus ik kan je voorstellen, ik moest alle spreekwoorden ken ik. Stamplus, T-regels ken ik. Mocht nooit fouten maken. Dat kon niet, want het was een schande. Ik ben Nederlands onderwijzeres. Mijn kinderen kunnen geen Nederlands fouten maken. Dus ik ben ook degene in de groep nog steeds. Als iemand het niet weet, vraag ze aan mij. DT of niet? Ja, DT. Altijd. En een rustige vrouw was dat. Alsof het zo hoorde. Mijn vader heel druk. En mijn moeder heel rustig. En ze had controle. En mijn vader was een beetje de losbol. En daarin zijn we opgegroeid met strikte regels. Heel dynamisch huishouden dus. Ja. Strikte regels, duidelijkheid, tot hier en niet verder. En dat maakte het heel leuk. Ja. En om jouw vader even wat meer body te geven. Kijk, je hebt in een van je voorstellingen, typisch Surinaams, daar heb je het over je vader. En dan wat ik heel leuk aan vind, is je zet hem echt uit. Hey, dus ook bijna psychologisch. En er was één element, dat vond ik zo aansprekend en heel vergelijkbaar met mijn moeder. En dus dat je zegt dat jouw vader, die is echt van de van het continu nieuwe beleid. Dus de ene week, dan zei hij van oké, iedereen 11 uur thuis. En de volgende week is het, weet je wat, skip 11 uur, maak er maar 10 uur van. Is het wat uitkwam? Zodra onze ouders doen dat. Is het geval van mijn moeder precies hetzelfde, hoor. Dan, 7 uur ben je thuis. Hè? Maar normaal 8 uur, vandaag 7. En klaar, geen discussie, ze vertelt ook niet waarom. Misschien omdat je hebt gevraagd zelf. Vindt ze, wie ben jij om te bepalen? Nee, ik zeg nu 7, dat is het 7. En ik zie mijn vrouw het nu ook met mijn kinderen doen. En dan lach ik en dan zie ik die... Ik zie ook die verwarring bij mijn kinderen. Hè? Nu 7. Ja, maar dat was gisteren. En dan geniet ik. Ja, want je staat erbij, je kijkt ernaar. Ja, ik denk, ja, I've been through this. Jij nu, is jullie beurt. Ja. Hey, en we gaan even het sprongetje maken weer terug naar Nederland. Want je zei, Suriname, het perspectief, ook economisch, in ieder geval langer termijn. Je was heel erg met je toekomst bezig. Dat was daar niet echt te vinden. Hè? In Nederland, wat dat betreft, wel. Zeker als het gaat om hier aarde, economisch gezien ook. Ik ben toch op een gegeven moment teruggegaan. Dus er is, los van het feit dat je, zoals je aangaf, hè, je wilde Suriname helpen opbouwen. Dat was na mijn studie, hè? Ja, ja. Dus dat gevoel had ik niet voor mijn studie. Nee. Voor studie moest je weg. Maar wat is er dan veranderd na je studie? Waardoor je dan toch zegt van, oké, ik wil terug. Nee, maar kijk, voor je studie moest je weg. Ja. Maar niemand zei dat je daar moest blijven. Nee. Je moest weg om je te ontwikkelen. En met die kennis moet je terugkomen om het land op te bouwen. Toen ik dus daar aankwam, na de studie, kwam ik erachter. Volgens mij moet ik nu voor mezelf kiezen. En toen kwam het idee van, ik moet weer weg. Maar daarvoor niet. Daarvoor ging ik echt, daar is mijn toekomst. Daar ga ik het... Maar ik had ook nog nooit gewerkt. Dus toen ik ging werken daar, in die situatie kwam, toen dacht ik van, wacht even, nee, maar dat is anders. Het is niet bij mijn moeder wonen. Nu heb ik een eigen huis, eigen huishouden, een baan. En dan wordt het moeilijk. En toen kwam die beslissing van, nee, hier gaan we het niet redden. Waar begon het qua werk mee voor jou? Toen ik terugging naar Suriname. Ja. In een import-export bedrijf van mijn schoonmoeder. Dus dat was ook makkelijk. Ik hoef niet te solliciteren. Ik kwam naar binnen en gelijk in de staf. Je hoort de term Nepo baby, hoor je nu steeds meer. Dat was jij dus ook. Ja, zeker. En dan nog, toen het weer minder ging, dat mijn schoonmoeder en mijn eigen moeder zei van, willen jullie niet liever weer... Moet je nagaan, hè? Dat zij dat zelf zeggen. Het hoeft niet, hoor. Maar volgens mij, als jullie willen, moeten jullie gaan. Ze hebben ook niet eens geprobeerd ons tegen te houden. Had je het ook gedaan als zij het niet zei? Nee. Ik was gewoon gegaan. Ook als mijn moeder had gezegd, waarom blijf je niet? Zal ik eruit leggen waarom ik niet blijf? En ik denk dat mijn moeder dat wel zou snappen. Hey, en die tweede keer in Nederland, hè? Had je het idee dat je dan opnieuw moest aarden? Of was je inmiddels wel kind aan huis door het feit dat je hier gestudeerd had? Ja, ik kende Nederland. Ik wist de dingetjes van Nederland. Dus toen ik aankwam, ging mijn vrouw gelijk solliciteren. Had heel snel een baan. Ik moest nog wachten op mijn MVV. Want doordat zij een baan had en een huis, kon ze garant voor me staan. Dat ging best snel, hoor, relatief. Staat een van die V's voor visum? Ja, toch? Ja. Meer, wat is MVV? Meerjarig verblijfsvergunning of zoiets? Meerjarig iets visum. Ja. Ja. Dat heb ik toen gekregen. En daarmee kon ik gelijk ook in die tijd mijn Nederlands paspoort aanvragen. Nu moet je eens 5 jaar hier wonen op een verblijf. Toen niet. Als je hem had, kon je gelijk. En dat was weer 6, 7 maanden. En toen had ik mijn Nederlands paspoort. Dus dat is best snel gegaan. En toen ging ik werken. Nee, toen ging ik al een beetje stand-uppen. Want in Suriname, toen ik daar woonde, had ik dus Najib leren kennen en Howard en Murt. Toen zij daar kwamen om op te treden. En toen had ik na de show met ze gesproken. Hey, leuk man, wat jullie doen. Goed, goed. En toen zei ik, wat gaan jullie doen? Niks. Terug naar het hotel. Ik zei, nee joh, kom, we gaan stappen. En zo hebben we elkaar leren kennen. En toen zeiden ze van, hey, maar als jij vertelt, jij kan goed vertellen, man. Altijd grappig, weer een keer met ons meedoen. Ik zei, nee, maar ben je gek. Ga niet op het podium staan. lang verhaal kort, ik heb het toch gedaan. Heb je dat van je vader, denk je? Waarschijnlijk. Mensen die mijn vader kennen zeggen dat het niet anders kan. Toen ben ik in Nederland gekomen, heb ik weer contact met ze gezocht. Hey, ik woon nu hier, ik wil een keer een show komen kijken. Toen zeiden ze, hey, doe mee met ons dan een keer. Moet je laten overhalen, heb ik het weer gedaan. Toen ging ik elk weekend met ze spelen. Nou, toen. Maar ik had intussen ook een andere baan bij de postbank. Afdeling effecten. Dus mensen belden mij en dan moest ik aandelen voor ze inkopen en verkopen. En het weekend ging ik dus stand-uppen in Toemler. En ik dacht, dit wordt het voor de rest van mijn leven. Vaste baan en het weekend stand-uppen. Nou, perfect toch, tot mijn dood. En daar is inmiddels geen sprake meer van. Nee, mensen vroegen nog van, ga je ooit een eigen show doen en toeren door het land? Ik zei, nee, het onzekere leven. Want ik kom natuurlijk uit Suriname. Met twee ambtenaren die altijd zeiden, Roué, je moet een baan hebben en dan moet je dienstjaren, dat woord vergeet ik nooit meer. Je moet dienstjaren maken. Kijk maar naar ons, 40 jaar in ambtenarij en kijk hoe we nu leven. We hebben een pensioen, hoeveel is die druk te maken? Dus toen ik besloot na 2 jaar fulltime te gaan, moest ik vliegen naar Suriname om... Om ons uit te leggen. Ja, je kan niet. Intussen had ik een kind erbij en zo. Dus ik moest gaan zitten en zeggen, ma, pa, ik ga fulltime comedy doen. Maar je hebt de verantwoordelijkheid en hoe ga... Maar het is natuurlijk, cultuur in Suriname is nog steeds op hobbyniveau. Dus zij wisten niet dat je ook hier je werken van kan maken. Dus zij zagen, mijn god, dat is gewoon hobbyist, verdient niks. En dat wordt helemaal niks. Maar zij wisten niet, in Nederland is cultuur een totaal ander ding. Denk je dat het makkelijker zou zijn gegaan? En bear with me, en probeer het een beetje in te beelden, als jij je vader had gevraagd van, joh, kom, we gaan dit samen doen. Nee, twee verhalenvertellers. Nee, maar hij heeft nooit, never gedacht om het op een podium. Nee, dat was hij niet. Terwijl er waren wel gezelschappen in Suriname die op hobbyniveau niet eens dat deed hij. Dus volgens mij zat dat totaal niet in hem. Hij was echt die... Het niet eens door dat hij het deed, snap je? Dus, was hij ook makkelijker te overtuigen van het feit dat je ineens fulltime comedy ging doen? Nee, ik was koppig en ik wist niet hoe het hoort. Ik weet het altijd beter. En, ik zeg, luister, ik ga het een jaartje doen. Als dat jaar niet bevalt, ga ik solliciteren. Dat is gewoon, maar ik moet het een keer doen om later te zeggen, ik kan het niet. Maar om het hele leven te zeggen, als ik wil dat, ik heb het ooit willen doen, liever had ik. Dat wilde ik niet. En toen na dat jaar heb ik nog een jaartje verlengd, ging goed. En toen stuurde ik alle dingen op, weet je. Interview hier, dit, dat, recensies, weet ik veel. Om ze te overtuigen van, hey, ik kan het en wel. Interviews in kranten hier en dat soort dingen, dat maakte ze een beetje van, wacht even. En mijn vader is in 2006 overleden. Toen had ik nog niet de grote successen en de grote zalen. Maar hij voelde wel al, van, er is iets aan de hand, weet je. Mensen kwamen hem ook vertellen, dat was wel goed. Van, hey, ik was laatst bij een show van je zoon in Nederland. En mijn moeder wel. Mijn moeder heeft uiteindelijk heeft ze in mijn Ziggo Dome zien spelen. Dus wow. Dat was echt cool. Ze komt niet meer. Ze is oud. Ze wil niet meer. Maar ze heeft dat in ieder geval meegekregen. Mijn vader niet. Dat is jammer, maar het is wat het is. Had je wel het idee dat je hem voor zijn overlijden wel aan jouw kant had gekregen? Ja, zeker. Want op een gegeven moment ging je dus bij mensen echt trots praten over zijn zoon. Want ik stuurde alles. Hè. Ook dingen hier op tv. Als ik te gast was ergens, stuurde ik voor hem. En toen was hij om. En hij zag natuurlijk ook hoe vaak ik kon reizen. Bepaalde dingen dat hij dacht, volgens mij zit het ook financieel goed. Dan was het goed. Want je moet voor je gezin zorgen. Je moet geen dingen in gevaar brengen. Ouderwets. Het is niet ouderwets hoor. Je moet het... Maar in hun hoofd kan je dat alleen met een kantoorbaan. Dat was in hun hoofd. Hey, wat mij heel erg boeit aan... Als ik een beetje in mijn omgeving kijk, dus mijn Surinaamse vrienden, mensen waar ik mee gewerkt heb en zo, is dat de rol van het fenomeen Suriname bij elk van hen een heel andere rol speelt. Dus de een is er heel geëngageerd mee, noemt zichzelf in de eerste plaats, ik ben een Surinaamse Nederlander. De andere zeg ik, nee, ik ben een Nederlander, maar mijn ouders komen uit Suriname. Jij hebt echt allebei de landen heel duidelijk meegemaakt. Ze hebben een duidelijke, ja, hoe zeg je dat, duidelijke rol gespeeld in je leven. Merk je dat je Suriname, nu je hier zo lang actief bent in Nederland, een bepaalde plek hebt gegeven? Of hoe zie jij jezelf? Ja. Als je me vraagt, wat ben je? Is het eerste wat ik zeg, Surinamer. Als ik in mijn show zeg, wij Surinamers, dat gaat zo automatisch. Omdat dat zo voelt ook. Ik ben Nederlander geworden qua paspoort. En ik denk dat zelfs mensen die hier geboren zijn, nog steeds moeite hebben met, ik ben Nederlander. Als je aan mijn zoon vraagt, hij is hier geboren en getogen, zegt hij, ik ben Surinamer. En dat is niet omdat hij dat wil zijn, maar dat is omdat de maatschappij waar we in leven jou daarin duwt. Ik weet nog, toen ze op de basisschool waren, heb ik nooit gezegd tegen mijn kinderen, je bent Surinamer. Maar op een gegeven moment, en het is ook niet slecht bedoeld, maar als de juf zegt, ja, ik weet, bij de Surinaamse gezinnen, zoals bij Randy, dan, en ze bedoelt het niet slecht. Alleen, als jij het steeds hoort bij Surinaamse gezinnen, Surinaams kindje, Turks kindje en zo, dan, ja, dat ben ik, ja, klopt, ik ben Surinamer. Dus dan ga je nooit zeggen, een Nederlandse jongen. Ja. Hoe oud is je zoon? Hij is 23. Okay. En die jongste is 16. Stel nou dat je ouders op een gegeven moment zeggen van, joh, weet je wat, pap? Nederland, dat vind ik prima. Ik ga helpen Suriname op te bouwen. In hoeverre zou je dat steunen? Ik zal hem sowieso steunen, maar ik zal hem ook uitleggen wat en hoe. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, vanaf hij nul is, heb ik hem 2-3 keer per jaar naar Suriname gebracht. Wow. Alleen met corona was dat niet zo. En de laatste tijd kiest hij nu zelf voor om naar andere plekken te gaan. Maar zijn vriendenkring bijvoorbeeld, zijn kern, zijn alleen Surinamers. En niet van hier, van daar. Want vanaf ik dus zo vaak met hem daar ging, is hij opgegroeid met een groepje vrienden die daar woonden. 3 keer per jaar zagen ze elkaar en ze hadden natuurlijk groepsapps. Dus als we naar Suriname gingen, vanaf zijn 17e zei hij, als ik aankom word ik opgehaald door die en die en dan gaan we gelijk dit en dat en dat en dat. Die kinderen zijn nu allemaal hier gekomen te studeren. Dus nu, zijn vriendenkring zijn echt Surinamers uit Suriname. Dus hij spreekt vloeiend Surinaams. Dus hij heeft een soort extra gevoel van, ik ben Surinamer. Hij spreekt de taal vloeiend, kent de cultuur, kent Suriname als land ook. Maar als hij zou gaan om het op te bouwen, dan hoef ik niet bang te zijn dat hij niet weet waar hij naartoe gaat. Hij weet dus echt waar hij naartoe gaat en hij heeft daar ook nog steeds vrienden wonen. Maar ik zou hem op de dingen wijzen, snap je? Van, verwacht niet te veel, verwacht niet dit, verwacht niet dat. Maar hey, laat me je niet tegenhouden. Net zoals ik een jaartje ben gaan proberen stand-up. En ik verleng het nog steeds, al 20 jaar verleng ik het. Elk jaar. Ga. Want niks is erger dan op een dag te denken, had ik maar, we zullen het nooit weten. Ik kan altijd zeggen, ik ben teruggegaan ooit. Na 3 jaar zag ik het niet meer, dan heb ik teruggekomen. Maar ja, ik heb het wel gedaan. Ik ga de vraagstelling een beetje moeilijker maken. Stel dat hij zegt, ik ga naar Suriname en ik ga er cabaretier worden of comedian. In Suriname? Ja, in Suriname. Dan zeg ik, ga joh, ik zie je volgende week. Ik zie je volgende week op Schiphol terug. Geef je huis niet op, dat zal ik zeker. Maar dan weet je goed bij over. Wat ga je daar? Ja, want dat wilde ik je sowieso vragen. Er is niet een... Is het nog hobbyisme in Suriname? Het is nog steeds hobbyisme. Oké, ja. Okay. Ja. Het is de tijd hobbyisme. Is wat dat er is nu niet. Er is nu iemand die heet Sally. Sally is van Javaanse afkomst. Is een man die kleedt zich, gaat door het leven als vrouw. Razend populair. Verkoopt alle zalen uitverkocht binnen 2 uur. Wauw. Kan er nog steeds niet van leven. Zeg je? Omdat Sally heeft een keer 10 shows achter elkaar gedaan. Allemaal uitverkocht. Maar daarna heeft iedereen het gezien die het wil zien. Dan moet je weer een nieuwe show gaan schrijven. Ik kan hier 2 hele jaren toeren met dezelfde show. En inkomsten genereren. Je kan 2 jaar lang met 1 show. Maar je kan daar niet 3 shows in een jaar schrijven. Dat kan gewoon niet. Anders gaat de kwaliteit eraan. Dus je zal altijd een baan erbij moeten hebben. En dan doe je 10 shows. En dan ga je terug, hè, dan heb je baan. En dan intussen schrijf je weer een beetje, duurt weer. En dan kun je weer 10 shows doen. En dan ga je niet van leven in een jaar. Of 10 keer Ziggo Dome doen, dan kun je leven in een jaar. Je vader is in 2006 overleden. Je moeder leeft zij? Mijn moeder leeft nog, ja. Ze leeft nog. In hoeverre spelen je ouders een rol in het bedenken van nieuw repertoire of nieuw materiaal, of wat dan ook? Of überhaupt gewoon je werk als comedian? Helemaal niet. Nee? Helemaal niet, nee. Waarom? Eigenlijk praat ik nooit inhoudelijk. Ik heb nooit inhoudelijk met mijn moeder over mijn shows gesproken. Laatst was ik in vorig jaar november was ik daar voor shows. En toen heeft ze 1 show gezien. Ze zei tegen me, ik heb hard gelachen, ik vond het goed. Maar nooit, ze zegt nooit, maar dat ene verhaal of dat ene ding. Ze geniet. En ze zegt, het was mooi om te zien hoe die mensen ook genoten. Klaar. Dat hebben we nog nooit gedaan, nog nooit inhoudelijk. Wel in typisch Surinaams had het wel een vrij prominente rol. Ja, maar dat was meer hun rol, toch, in mijn leven? Ja, exact. Ja. Maar niet zozeer Dat ik het met ze besprak, wat ik vertelde. Nee, maar als je het hebt over een invloed die ze hebben. Dus gewoon het feit dat, het is niet per se dat zij betrokken zijn bij het maken van materiaal. Ja, nee, ik zal altijd over ze praten, want het is een deel van mijn leven, toch? Waar ik het over heb. Bijvoorbeeld nu heb ik in mijn nieuwe show waar ik nu mee toer, heb ik een stuk over hoe ik nu kijk tegen de situatie nu. Met vooral de veranderingen en wat van mij verwacht wordt. En de LGBTQIA+. Ken ik, hè? Mm-hmm. Beweging. En dat trek ik terug naar hoe mijn vader in zijn tijd hiernaar keek. En wat mijn vader altijd tegen me zei. Toen ik hem zei, ik wil in Holland gaan wonen, zei hij, nou, dan word je homo of junk. In zijn hoofd waren dat twee. Meer werd je niet in Nederland. Maar dat komt. Mijn vader is natuurlijk opgegroeid. Er was geen internet om te veel te weten. Hij kreeg af en toe een bericht en daarop passeerde je Nederland. En wat kregen wij te horen in de jaren 70 vooral? Alle Surinamers hier waren. Messentrekkers, junks, ze hingen ook op Zeedijk en zo. Dus ik groeide op en ik kreeg een beeld, jongen. Dat er zijn maar een paar die het goed doen. De rest hangt steun trekken en zo. Dat was niet gelogen. Het was ook zo dat in die tijd grote groepen... Hè? Dus, mijn vader zei altijd, je hoeft niet naar Nederland te gaan wonen, hoor. Dat is helemaal niet zo geweldig daar. En wat gebeurde ook? Natuurlijk, in Suriname waren er ook mensen die al gay waren. Maar dat was taboe, taboe, taboe. Dus iedereen leefde daar in een leugen. En die hier kwamen wonen, kwamen ineens in Nederland waar het mocht. Dus volgens mijn vader werden ze hier homo. Terwijl, dat waren ze al, alleen hier kunnen ze het. Dus dan zei mijn vader, vrij uit zijn. Zie je, die en die en die. Daar is hij homo geworden. Ik zeg, nee, dat is een ouderwetse gedachte. Ik vind het best funny dat hij die gedachte had. Dus als ik zei, ik wil daar wonen, dan was hij die, kijk, die is junk geworden. En die is homo geworden. Je hebt één van die twee keuzes ga je worden als je daar gaat wonen. Ja, ja, ja. En ja, kijk. Maar dat vertel ik nu in mijn show. En dan probeer ik het nu te brengen naar hoe ik nu hier leef en hoe ik moet dealen met de normalisering van dat alles. Dus wat vroeger raar was, wordt nu normaal. En waar sta ik ertussen die al 50 jaar zo heeft geleefd en ineens wordt van mij verwacht nu, op 50-jarige leeftijd, moet ik ineens anders... Een andere vertaalslag maken. Daar struggle ik mee in mijn show en dan neem ik een standpunt in. Maar dan betrek ik mijn ouders er inderdaad weer bij. Zij hebben mij dit en dit geleerd en zo keken zij ernaar. Hoe kijk ik er nu naar, mijn kinderen nu? In hoeverre heb je het met je moeder in dit geval over de oversteek naar Nederland? Eigenlijk niet meer. Voor mij is het gelijk geaccepteerd toen duidelijk werd dat het goed was. En dat was best snel, stabiel. Maar ik heb een huis gekocht. Toen ik hier 1,5 jaar was, hebben we een eengezinswoning gekocht. Shows gingen goed. Dus al gauw hadden ze gedacht, ja, maar het is beter om... Intussen ging het ook niet geweldig in Suriname. Dus dan als ouder denk je, het is beter dat ze daar weg zijn. Dus... Zij zien het feit dat ik hier woon, of juist als iets goeds. Een juiste beslissing die ik toen heb genomen. Om weer te komen. Dus ze praten nooit over van, zou je terug willen? Of die vraag wordt me nooit gesteld. Nee. In hoeverre zou je zeggen dat hetgeen je doet... Dus je laat heel veel mensen lachen. Je zet heel veel mensen ook aan het denken. En alles wat je net omschreef, dat is... Ik vind het heel leuk dat je zelf heel erg als een... Ja, hoe zeg je dat, als het leidend voorwerp ziet... en dat je dan heel erg blikt op de Surinaamse cultuur... en dingen die hier gebeuren. En dat is sowieso al een heel interessante rode draad. In hoeverre doe je het voor je ouders, dit alles? Nee, ik doe het niet voor me. Ik heb nooit gedacht, ik wil mijn ouders trots maken... of ik doe dit voor mijn ouders of zo. Nee, in eerste instantie is het, ik wil... beste worden in wat ik doe, wat ik ook doe. Ik wil lol hebben in wat ik doe, wat ik ook doe. Hiervoor had ik dus bij de postbank en daarna had ik nog een kantoorbaan. Alle collega's praten nog steeds over, wauw, wat een lol hadden we daar op het werk met jou en zo. Omdat je moet altijd op zoek gaan naar iets wat, anders moet je weg daar. Dus overal waar ik kom, probeer ik lol te hebben in mijn werk. En toen ik dit ging doen, dan moet je lol hebben, maar ook plezier. Dus het was meer eigenlijk voor mezelf, van vind ik dit leuk en hoe ver kan ik komen? Ik wil het beste worden in wat ik doe, wat dat ook is. Mensen vragen, zou je de nummer 1, zie je zelf als nummer 1 of de top of wat? Ik zeg maar ik weet niet, ik ben Roué en ik heb elke avond volle zalen en mensen lachen. Als dat me nou nummer 100 maakt of nummer 40, I don't care. Ik ben hier voor de strijd van, ik wil nummer 1 zijn. Of... En nee, ik ben er niet zo mee bezig van. Ik wil mensen trots maken of ik doe het voor mensen. Of, Nou ja, je bent natuurlijk met je eigen toekomst bezig. Hè? En het is iets wat je aan jezelf vooral verschuldigd bent in dat opzicht. Als je al de moed hebt om dat vliegtuig in te stappen, hier naartoe te komen. Ja, weet je, kijk, je vertelt het nu heel makkelijk natuurlijk. En van wat ik over je heb gelezen en zo, is het natuurlijk ook wel redelijk gunstig gaan. Laat ik het zo formuleren. Maar voor hetzelfde geld had je niet gedaan. Ja, wat dan? Als ik niet was gekomen hier? Ja. Dan had ik daar zoveel lol. Mijn allerbeste vriend woont nog steeds daar. En als ik zie hoe hij leeft, ondanks de situatie, hebben ze nog steeds lol. En dan zou ik daar deel van zijn. Dus ik zou nooit... Ik ga nergens verpieteren. Nergens. Maar was je geen cabaretier geworden? Of? Misschien niet. Maar ik had zeker iets gedaan wat ik op dat moment nu leuk zou vinden. Zoals meerdere vrienden van me die daar wonen. Die gewoon een baan hebben en een gezin en alles. Dus het is niet dat je daar niet kan leven. Alleen toen ik besloot weg te gaan, had ik andere plannen. Maar als het niet kon, wat niet kan, kan niet, toch? Ik maak er het beste van de situatie waar ik... Waar je in zit. Ik heb nooit spijt van dingen en ik kijk. Ik heb nooit spijt van dingen en ik geniet altijd van waar ik ben op dat moment. Ik ben niet zo iemand die. Wat ik nu heb bereikt, daar geniet ik ongelooflijk van. Ik ben niet bezig met. En nu de volgende stap, wat is de volgende stap? Gewoon nog een show maken en mensen moeten weer lachen. Dat is het enige doel. Het is wel bijzonder dat je het zegt, want eerder in het gesprek zei je, ja, ik was volop met mijn toekomst bezig. En, ja, maar toekomst als in dingen. Hè? Toekomst als in, ik moet niet in de problemen komen. Ik moet een huis hebben. Dat bedoel ik met toekomst. Ik heb geen grote plannen. Of ik had geen grote plannen. Ik had een paar basisdingen. Ik moet een huis hebben. Ik moet salaris hebben. En dan zit ik goed. En een soort zekerheid. En dat had ik op dat moment in Suriname niet. En hier heb je toch zekerheden. Hoewel, we zijn ook geneigd hier te klagen. Maar omdat ik beide kanten ken, klaag ik hier niet. Nou, relativeren moet je leren, toch? Precies. Ja. Dus vooral mensen die hier alleen kennen, klagen. En je gaat een beetje reizen over de wereld. Ga kijken hoe andere landen, hoe moeilijk ze het hebben. Dan ga je zeggen hoe... Snap je? Ik heb het geleefd in Suriname. En nu ben ik hier, ik vind alles prima. En natuurlijk kan je klagen, natuurlijk. Heb jij een levensles, een stuk wijsheid van je ouders... die aan het publiek hier, maar ook aan de luisteraars... die nu meeluisteren, zou willen delen? Mijn moeder zei altijd... Sanoman no musu. Sanomang is wat niet kan. No musu moet niet. Wat niet kan, moet niet. En ik heb dat altijd in mijn leven. Altijd. Als iets niet kan, had het niet zo moeten zijn, door. Dat maakt mij nooit gestrest en altijd vrolijk. Sommige mensen worden zelf boos door die relaxedheid. Hè? Een vrouw ook. Omdat ik word nooit boos om iets. Als iets niet kan, zeg ik, kan het echt niet? Nee. Geen enkele mogelijkheid? Nee. Wat kan wel? Dan moeten we naar links. Dan gaan we toch naar links. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Ja, maar het kan niet. Er is een verkeersregelaar. Je komt aanrijden. En die weg waar je in moet, staat een verkeersregelaar. En die zegt, sorry, kan niet. Dan zijn er mensen die een raam omlaag doen. Met die man gaan praten. Maar ik moet hier zijn. Waarom kan het niet? Ik zeg, oh, dit kan niet. Hoe kom ik daar? Dan moet je zo. Bye. Dat ben ik. Dus terwijl jij nog praat, ben ik aangekomen waar ik moet zijn. Zo is mijn hele leven. Wat niet kan, kan niet. Eén laatste vraag. Je had het helemaal in het begin over je vader... en dat hij op feestjes en wat dan ook... echt met de mooiste anekdotes kwam. Heb jij als afsluit van dit gesprek zo'n anekdote? Oké, los van... Ja, ik heb een anekdote, maar niet die hij vertelt. Maar ik ga je laten zien hoe mijn vader is. Hoe snel mijn vader is. Ja. Mijn vader staat in een winkel. Er komt een vrouw naar hem toe en die zegt... meneer, heeft u wat geld? Dan kan ik wat kopen voor mijn dochtertje. En mijn vader zegt... Let op, hij had er niet zien komen. Hij kon zich niet voorbereiden. Hè? Hij keert zich om en zegt... Maar moet je dan niet aan haar vader gaan vragen? En die vrouw zegt... Maar ik heb niks met hem. En mijn vader zegt... Maar je hebt ook niks met mij. Hoe is hij zo snel? Ik vergeet dat nooit meer. Hoe? Hij had zich niet voorbereid. Hij wist niet wat die vrouw zou vragen. Bam, bam, bam, bam. Punchline. Klaar. De vrouw is weggelopen. Hoe? Daarom denk ik. Hij was een comedian die ter plekke ook nog kon improviseren. Dat kan niet anders. Ik denk dat je vader, laten we zeggen, als hij nog geleefd had... en hij zou deze illustratie van hoe hij was, zou die heel trots zijn, denk ik. Ja, maar zo was hij. Dit is één van de voorbeelden. Maar mijn vader was altijd bam, bam, bam, bam. Comedian. Ik weet nog, toen hij overleed, stond ik achter die, of bij die kist. En toen kwam er een oude vriend van hem. En die zei, hey Roué, ik weet wat je doet in Nederland. Het gaat goed met je. Maar vergeet nooit van wie je het hebt. En ik hoop dat je zijn niveau ooit gaat halen. En vond ik een belediging. Roué, we hebben hier een heel mooi publiek zitten. Een vraag voor je. Ja, leuk. Toen je naar Nederland kwam, waar had de meeste moeite mee? Of wat was het moeilijkste voor jou, los van het werk? Zeg maar qua verandering. Kijk, toen ik kwam studeren... had ik niet zoveel verandering. Want samen met mij kwamen echt bijna al mijn vrienden hier studeren. Dus eigenlijk ging het Surinaamse leven hier gewoon door. Waar ik aan moest wennen. En dat heb ik in mijn show een keer besproken. Ik weet niet meer welke show het was. Was dat ik... soms naar plekken ging waar ik niet binnenkwam. Wanneer ik dat wilde. En in Suriname kwam ik overal binnen waar ik wilde. En hier behoorde ik tot een groep die... je moest geluk hebben als je ergens binnenkwam. Je moest het timen. Zullen we niet met z'n vijven gaan? Laten we splitsen in twee groepen van twee. En dan kom jij laat. Daar had ik wel moeite mee. Maar voor de rest pas ik me redelijk aan. Maar hier had ik geen invloed op. Wanneer je naar een land gaat om te wonen... heb je op veel dingen invloed. Je moet direct een baan vinden, want anders ga je klagen over dit land. Is... veel dingen kan je... Maar waar je geen invloed op hebt, dat is lastig. En dat was bijvoorbeeld... daar had ik een hekel aan, dat ik dus ook niks aan kon doen. En nu hebben mensen het makkelijk, hè. Als je ergens geweigerd wordt, dan maak je een filmpje. Kijk, hier in dit café ben ik geweigerd omdat ik zwart ben. Kijk maar, er gaan wel witte mensen naar binnen en zo. En in mijn tijd moest je gewoon zeggen, bedankt man. Want als hij zei, sorry, het is vol... die uitsmijter, dan zei ik, oké, man, dankjewel, fijne avond. Je bedankt zelf dat je geweigerd bent. Want volgende keer kan je misschien wel naar binnen. Dus wat ga je status maken? En niemand bekt je. Het heeft ook geen zin. Je weet hoe het gaat eindigen. In een gevecht of een geduw. En de politie gaat komen. En daar had je geen zin in. Ik was een brave student. En mijn moeder zei, je gaat naar die mensen hun land. Gedraag je. Dat is ook een manier van binnenkomen, toch? Dus ik kom altijd hier met, ik ben op bezoek. Dan gaat je niet misdragen. Dus om nou te zeggen... racist is misdragen. Ja. Dus daar had ik een beetje moeite mee. Weet je, daar had ik moeite mee. Ja. Oké, ja, dankjewel. Mag ik een heel groot applaus voor Roué Ver? Ja, dankjewel. Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Cali is the mission. Visit every month like I'm split life living. Let the world listen if a hater's caught slipping, then my nigga stay tight. Got my back like Pippin. Fast life gripping. Yeah, we still tipping. Codeine cups paint a picture so vivid. Face try to mimic. Get girls timid, but behind closed doors they get bored. Girl, put in work, girl, put in work. push you through the pain. I push you for the pleasure like a virgin to the game. A virgin to that money, a virgin to the fame. So this my only chance, and when I'm over, only pray that I flow from the bottom closer to the top. The higher that I climb, the harder I'ma drop. These pussy ass niggas tryna hold on to their credit, so I tell them use a debit. Watch their image start to lessen. I warn them like discretion. Why these niggas testing? Always fucking twisting. Why these niggas testing? Shit that I got them on. Straight bar, hop into the music of the ambiance. Get shit popping. Zombies of the night. Niggas ain't talking if they hype into the crew. Get it in like pockets. Downtown loving. When the moon coming. Only place to find bass heads and hop for me. Feel it in the morning. Ain't the kind of girl you'll be seeing in the morning. Too damn raw. Ain't no nigga worth her holding. Ain't no nigga that she holding. Man, her love is too damn foreign. Look at all that money. The money is the money. All that money. The money she be falling. Girl, put in work. Girl, girl, put in work. Girl, put in work. Girl, girl, put in work. En was dat op NPO Radio 1 met The Morning. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Wakker in het Hols van de Nacht. Iedere uitzending bel ik met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. En vandaag bellen we met Philip Zeeuw vanuit het land van King Charles bijna. Oftewel Engeland. Hallo Philip. Hallo, goedemorgen. Waar zit jij precies in Engeland? Gewoon in de hoofdstad, hè? In Londen, ja. En wat doe je daar precies? Ik werk in tech. Ja, ja, precies. Laten we het nieuws in Engeland eventjes bespreken. Want de BBC is er nu van beschuldigd dat ze niet onpartijdig zijn als het gaat om het Koninklijk Huis. Wat betekent dit nou? Het is een beetje wat de BBC hoort onpartijdig te zijn omdat het door de regering gefund wordt. Ja, publieke omroep. Ja, inderdaad. Maar over de laatste paar jaar zie je wel dat ze van allebei de kanten met vinden dat de BBC niet meer onpartijdig is. En dat zie ik een beetje als een symptoom van de wijdere probleem. Dat, ja, zelfs niet als je in Nederland een beetje een verschil tussen de Randstad en de rest van Nederland, heb je hier in Engeland ook gewoon een culture war, noemen ze dat, tussen Londen en dan de rest van Engeland. Dus er is echt wel een beetje een verschil van mening tussen mensen die in Londen wonen vergeleken met de mensen die niet in Londen wonen. Ja, en de BBC zegt eigenlijk de mening van mensen in Londen is de mening van heel Engeland. Eigenlijk wel soms ligt het precies aan wie het vraagt. In Londen zeggen mensen, het is eigenlijk meer van de mensen die niet in Londen zijn. En de mensen die niet in Londen zijn zeggen, het is meer van de mening die mensen die wel in Londen zijn. Dus dat is een beetje deel van die culture war inderdaad. Dat gewoon niemand met elkaar meer eens is. Ja, en waar blijkt het uit dan dat de BBC partijdig zou zijn? Hoe bedoel je? Sorry? Nou ja, omdat ze dus niet onpartijdig zouden zijn. Mm-hmm. Waar is dat op gebaseerd? Ja, met deze keer is het meer omdat... Voor de meeste mensen boeit King Charles' coronatie niet echt heel veel. Maar de BBC doet nu echt heel veel werk eraan en tijd en moeite om gewoon heel veel te zeggen over King Charles' coronatie. En voor de meeste mensen maakt het gewoon echt niet meer uit. Nee, want dat is zo, hè? Want uit een onderzoek is gebleken dat maar 15% van de Britten eigenlijk enthousiast is over over de aanstaande kroning. Waarom wil de BBC het eigenlijk laten lijken dat heel Engeland dit wil? Ja, ik denk dat het deels is omdat de BBC en de monarchie wel een beetje samen veel met elkaar te doen hebben. Als tweede omdat het ook wel aan toeristen ligt. Dus de BBC wil voor toeristen laten zien wat er in Engeland gebeurt met de coronatie. Zodat meer toeristen naar Engeland komen om dan ook King Charles te zien. Ja, precies. En wat is dan die link tussen de BBC en de Britse monarchie? Want ze allebei gewoon... Ik weet het ook eigenlijk niet echt. Het is gewoon dat ze allebei ouderwetse instituties zijn. En dat ze ook wel... Vooral met Queen Elizabeth... dat die heel veel soft power had in Engeland. Dus dat die ook heel veel kon zeggen over wat met de BBC gebeurde. En als de BBC iets een artikel heeft over de monarchie... moet dat altijd ook gecheckt worden... door de monarchie. Oh. Voordat het live gaat. Ik weet niet of dat nog veel wordt gedaan. Maar vooral vroeger was het echt wel een connectie tussen die twee. Ja, precies. En de BBC heeft dus wel belangen, mag ik zeggen, als het gaat om het promoten van de monarchie. Ja, dat zei ze ook. Ja, ja, ja. Ja. En niet alleen de kroning zelf staat in de schijnwerpers. Nou, dat valt dus al mee. Mm. Maar de zoon van de kroon ook. Er gaat nu een ontzettende grote roddel rond over prins William en Kate. William zou namelijk een affaire hebben met ene Rose Hanbury. Wie is dat precies? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet zo heel erg bezig met kinderen van de monarchie, als ik eerlijk ben. Ja, en... Ja, speelt dat dan nou, die roddels, ook een beetje in Engeland? De roddels die ik nu zie in Engeland zijn niet met William en Kate, maar meer met Harry en... hoe heet ze nou? Meghan, ja. Dat heel veel mensen een beetje het vervelend vinden hoe ze naar Amerika zijn gegaan... en dan nu weer proberen terug te komen in het koningshuis. Dus daar is wel een beetje moeite mee voor heel veel Engelanders om dat te kunnen zien. Ja, hoe sta je daar zelf in als Nederlander in Engeland, zeg maar? Als Nederlander in Engeland boeit het me niet al te veel. Ik ben meer, ik vind koning Willy altijd wel leuk. Maar in Engeland is wel een ander koningshuis. Dus dat doet mij niet zo heel veel. Nee, precies. En dat heeft dus allemaal met die monarchie te maken. Nou ja, er is dus duidelijk dat een percentage van de mensen in Engeland het niet eens is met die monarchie. Maar er is ook ander nieuws, want er is een percentage die ervoor kiest om over te stappen naar particuliere gezondheidsdiensten. Wat gebeurt hier? Ja, zo de laatste paar jaar zie je wel dat de National Health Service, dus wat de regering voor ons doet met verzekeringen en zo, dat is wel een beetje achteruit gegaan, krijgt steeds minder geld. De dokters krijgen steeds meer werk te doen, zijn steeds meer gestrest. Dus mensen kiezen dan voor om inderdaad particulier te gaan. En dan zie je ook over de laatste paar jaar dat het steeds meer naar een Amerikaans systeem gaat. Dus meer mensen gaan particulier, dus waardoor gaan de kosten van de NHS... of de inkomsten van de NHS weer omlaag. En dat is dan zo'n feedback loop waar steeds meer mensen dan particulier gaan... En er wordt er ook nu over nagedacht om deel van de NHS te verkopen aan bedrijven. Ja, maar de NHS taakt natuurlijk ook best wel veel, hè? Mm-hmm, is dat niet gewoon het probleem? Ja, dus er zijn inderdaad heel veel problemen met... Dus de dokters willen meer geld hebben, want die worden volgens hen niet genoeg betaald. Dan is er ook de issue met de triple lock, dus hoe de pensioen werkt voor werknemers van de NHS. En in principe is het gewoon... een probleem waar er niet veel geld in wordt gepompt, waardoor niemand happy is. Ja, waarom grijpt de overheid niet in? Ik denk dat het een hele lastige issue voor ze is, waar ze niet genoeg geld hebben, meer geld nodig hebben. En dan, ja, dan moet er inderdaad iets gebeuren. En dan ze denken, nou, verkoop deel van de NHS dan maar. Kunnen mensen investeren, proberen zelf efficiënter te maken en beter te maken. En kijken of dat iets doet. Ja, en is dat dan de laatste oplossing die ze kunnen aangrijpen? Ik denk dat het ook deels heeft te maken met dat de Tories nu in 10 Downing Street zijn. Want die zijn een stuk meer een beetje aan de rechterkant. Dus die houden meer van particuliere bedrijven en zo die dan de NHS zouden doen. Dus het ligt ook wel een beetje aan wie nu prime minister is. Ja, dus dat is ook elke paar weken een ander daar. Ja, nou, die hebben we al een tijdje, Rishi. Dus ja. Iets meer stabiel. Je voelt het nu wel in Engeland dat er niet steeds wordt gepraat over oh, wie is de volgende minister-president. We zijn nu wel gewoon een beetje blijer met Rishi Sunak. En het is een zakenman, hè? Werkt dat dan ook een beetje? Ja, ja inderdaad. Dus hij is zakenman geweest. Zijn vrouw is ook zakenvrouw, dus hij heeft er echt wel veel mee te maken. Ja, ja. En dan is er ook tot slot nog leuk nieuws voor alle hardwerkende mensen in Engeland. Hè. Er is namelijk onderzoek geweest. Ook in Nederland is dat onder de aandacht geweest. Waaruit blijkt dat een 4-daagse werkweek eigenlijk beter zou werken dan een 5-daagse voor hetzelfde salaris. Hoe is dit ontvangen in Engeland? Ja, dus nog wel een beetje in de beginfase van. Maar ik denk dat heel veel mensen vooral in Londen, die gewoon een normale 9-to-5 hebben, 5-daagse werkweek, dat die dat wel leuk vinden te horen dat ze misschien binnenkort een 4-daagse werkweek kunnen krijgen. Ik denk niet dat het binnenkort is. Misschien de komende 5 tot 10 jaar of zo. Maar wat ik wel heb gelezen is dat het ontzettend hetzelfde lijkt als toen we naar een 5-daagse werkweek gingen in het Westen. Waar nou, heel veel bedrijven waren eerst van, is het nou een goed idee? En toen probeerden sommige bedrijven het. En nou, het was gewoon een top idee. Dus mensen hebben een betere work-life balance. En werken daar dus ook door beter. Ja, en werken ook dus harder eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Dus tijdens die 32 uur die je dan werkt, werk je efficiënter, je werkt harder. Want je vindt het ook dan, ja, je bent dan meer trots op je werk ook. Want je kan meer focussen en ook nog beter zijn met je privéleven. Ja, zou je dit zelf ook zien zitten? Ja, zeker. Ja. Dus jij, want jij werkt nu gewoon 40 uur, neem ik aan. Ik werk nu 40 uur, ja. Dus een 2/3 werkuur zou wel top zijn. Ja, en het is natuurlijk hartstikke leuk om te horen dit. Maar hoe weten we nou dat het niet alleen blijft bij een test? Ja, dus dat is inderdaad ook wel een probleem. Maar ik denk dat het zo één is waar meer bedrijven steeds zullen doen. En als een bedrijf 32 uur werkweek heeft, dat meer talent daar naartoe gaat. Want mensen vinden dat fijner. Dus dan gaan steeds meer bedrijven dan een kortere werkweek hebben. En dan heb je uiteindelijk een critical mass. En daarna wordt bijna iedereen 4-daagse. Ja, dus eigenlijk moet één bedrijf beginnen, om het even zo te zeggen, en de rest volgen wel. Ja, precies. En dat zien we dus nu dat heel veel bedrijven die test deden van, ja, ik weet niet of het een paar weken of een paar maanden was met de 4-daagse werkweek. Maar die blijven dat nu ook doen, fulltime. Ja. Zou het ook kunnen overwaaien naar Nederland, denk je? Ik denk, als Engeland en Amerika naar een 4-daagse werkweek gaan. Als Nederland dat uiteindelijk niet doet, dan is er echt een brain drain waar heel veel talent gewoon wegvuist. Want dan kan betere plekken vinden in Engeland. Ja, en dat en zeker in jouw vakgebied, in de tech, is dat wel iets wat kan gebeuren dus? Nee, inderdaad. Nou, dat gebeurt al wel een beetje, want ik ben nu ook in Londen met tech. Dus dat gebeurt al deels, maar als dat hier 4-daags wordt en Nederland 5-daags blijft, nou, dan heb je inderdaad wel een stuk meer mensen die cross-channel gaan. Ja, maar jij blijft nog wel even in Engeland, zo te horen ook. Ja, nog een paar jaar in Engeland en dan kom ik lekker terug naar Nederland. Ja, toch wel? Ja, ik denk zelf wel fijn in Nederland. Nou, dan ontvangen we je dan weer. Philip Zeeuw vanuit Londen, dankjewel. Dankjewel, Ruben. You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans.